Köszöntünk mindenkit 69. alkalommal a CubeCast-ben, és a ma este során, hosszú idő után először, teljes a csapat! Sőt, csak úgy mondanám, hogy a velociraptoros ingem van rajtam. Az elég menci azért. Megmutassam közelről? Jó! Nem velociraptorok vannak rajta, hanem iguanadonok. De figyelj! Most miért kellett elmondani? Hát nem, hogy valaki cseten azt tudolja innen, ja, hogy Frissen még a dinókhoz se értesz? Hát mi az, hogy velociraptor? Úgyhogy ma este is készen állunk arra, hogy beszéljünk a videójátékokról, YouTube-ról, meg minden egyébről, ami éppen eszünkbe jut, úgyhogy én nem is húzom tovább az időtöket, átadom a szót Vikinek. Mesélj magadról, mi történt veled az elmúlt időszakban, vagy egyáltalán mondjál bármit, jó lesz nekünk. Az elmúlt 3 hónapban, amióta nem láttatok, mi történt velem? Igen, azon hát, hogy zombikkal hadakoztál. Igen, a hétfémet azzal töltöttem, hogy Walking Dead kibeszélőket csináltunk, ami az elején nagyon sikeres volt, és nagyon élveztük, csak ahogy a sorozatnak a színvonala romlott, úgy egyre kevesebben néztek, és egyre kevésbé élveztük a műsor elkészítését, ezért meglátjuk, hogy fogjuk-e folytatni, de amúgy nagyon jó volt, hogy ugyanúgy megmaradt az hétfőn, hogy ott voltam emberek között, és együtt csináltunk, és beszélgetünk olyan dolgokról, amiket szeretek, tehát hogy ez az aspektusa, ez nagyon megvolt, és nagyon élveztem, csak amikor kijön vasárnap a rész, és ti szombat este 8-kor erről kibeszélőt csináltok, akkor, vagy mi, hétfő este, akkor a hétfői napba valahova bele kell sűríteni azt, hogy megnézzétek a részt. És általában reggelente megpróbáltam kivenni az online TK-ból, ami sokszor nem sikerült, úgyhogy meg kellett próbálnom a munkaidő és az út, amíg átérek a szerkesztőségbe és közé beiktatni. Úgyhogy ez a nagyjából a harmadik héttől kezdve egyébként úgy nézett ki, hogy megbeszéltük, hogy jó, akkor 6-kor találkozunk és megnézzük a részt. És utána egyből csináltuk a kibeszélőt, ami pedig így műsor szerkesztés szempontjából nem éppen a legszerencsésebb. Oké, hogy így megvoltak az első frissek az benyomások, De felkészülni annyira nem tudtunk, mint az első néhánynál, ettől függetlenül nagyon élveztem, és majd meglátjuk, hogy folytatjuk-e. Ha igen, akkor megint sok hétre el kell hagyjalak benneteket. De nagyon hiányoztam. Te mondtad, hogy szar volt a sorozat, vagy hát, hogy nem hozta az elvárásokat. Ezzel most nem akarlak befolyásolni, de... És mindemellett nagyon-nagyon kevés időm volt játszani. Tehát egészen konkrétan szerintem egyetlen egy játékkal játszottam, és azt is így az ünnepek meg a szabadság alatt. Annyira, hogy basszus, nem játszottam az új Pokémon játékkal, ami kijött 3DS-re. Komolyan, meg se vettem. Na szép. Nem, elveszítettem önmagam, nagyon durván. Kész. De mivel játszottál? Mi volt a játék? Mivel játszottam most az ilyen? Hát akkor már mesélj róla. Van ez a csodálatos, fantasztikus játék, aminek a neve Enter the Gungeon. Mm-hmm. Mint értitek a szóviccet, nem Dungeon, hanem Gungeon, és mindennek fegyverekhez kapcsolódó nevei vannak. Leginkább a Binding of Isaac-hez tudom hasonlítani. Egyébként én PS4-en játszottam a játékot, nagyjából ilyen 10 órát szerintem, és hát ez a lemész a Gungeonbe, ilyen roguelike shooter, és ilyen nagyon jól néz ki, egy kicsit ilyen pixelátszerű. És mivel a fegyverek a fő fókusz, nagyjából azt hiszem ilyen 200 féle fegyvert lehet felszedni a játék során. Ugye az, hogy kezdetben milyen karaktert választasz, meg annak milyen képességei vannak, az az idő elteltével egyre inkább elveszi jelentőségét, mert folyamatosan tudsz fegyvereket szerezni a játékban. Sokkal kevesebbet, mint gondolnád, életet sem tudsz olyan könnyen szerezni, és rohadtul nem könnyű ez a játék, tehát kb. Úgy kell elképzelni, mint a Binding of Isaac-kel való kapcsolatomat. Azzal a játékkal szerintem olyan 50 órát játszottam, és közelében sem voltam, hogy kivigyem. Ami nagyon vicces, hogy ugye tele van ilyen fegyveres poénokkal, és két fegyvert akarok elmesélni, hogy azok hogyan működnek. Mert hogy az ilyen teljes elmebetegségig elviszik. Az egyik fegyver az a pólóágyú, amivel konkrétan az ellenfeleidre pólókat lövöldözöl. Ezt én nem bírtam. Elég effektívnek hangzik egy ilyen Gungeonben. Ez pont semmivel okoz, de mindjárt. Hát legalább vizes a póló. Hát ez a... És a másik kedvenc fegyverem a banán, aminek a leírásánál annyi van, hogy ez egy banán, ami semmire nem jó. És tudod, így poénból bemész a szobába, egyébként a játéknak az a felépítése, hogy ugye minden alkalommal random generált, bemész, bent vannak az ellenfelek, akik mindig különbözőek, és egyébként még a pályák, vagyis szintek végén lévő főbosszok is változnak minden szinten, háromféléből dob egyet, tehát ilyen teljesen randomizált, de nem ez benne a nehéz, hanem az, hogy nehéz. De a lényeg, hogy bementem egy szobába, és akkor ott volt a banán, egyébként ketten játszottunk, és hát próbáljuk ki, mi az, hogy semmire nem jó a banán, és tudod, így lősz vele kettőt, nem történik semmi, és hát ez tényleg semmire nem jó. Majd, ahova lőttél vele, ott hirtelen így felgyullad az egész pálya. És a következő pillanatban meghaltam, mert kedves csapattársam, rám lőtt egy banánnal. És ez annyira... Ez a játékot nagyon jól jellemzi, hogy az volt a leírásban egyébként, hogy a banán semmire nem jó. Úgyhogy nagyon jó parti játék. Tegnap is egy forgatás után teljesen véletlenül egy random házi bulit csaptunk, és ez a játék is előkerült, és így azok az emberek, akik szoktak játszani, mert hogy voltak ott olyan női egyedek, akik közölték, hogy ők csak Tekkennel tudnak játszani, és azzal tudnak azonosulni. Tehát van olyan ember, nem, az de mindenki, másnak csak nagyon-nagyon tetszett. Miért? De hogy az Tekkennel... Miért pont azzal? Nem tudom. Van benne óriás medve, valószínűleg tartom, hogy azért. És amúgy nagyon nehéz a játék. Szóval nekem, én mondjuk nem szoktam ugye kontrollerrel játszani, tehát eleve az a mozgás, hogy a két joystick közül az egyikkel mozgok, a másikkal pedig irányítom, hogy merre lövök a fegyverrel. Na ez nekem rettentően nehezen ment, mire megszoktam. Ráadásul a PS kontroller, amit a legkevesebbszer fogtam az összesféle kontroller közül a kezemben. És akkor közben még, ahogy tüzeltem, meg el tudsz gurulni a golyók elől, na azt már egyáltalán nem tudtam kezelni, tehát hogy nekem ehhez nincsenek kifejlesztve eléggé az ilyen kontroller kezelő képességeim, viszont ettől függetlenül is amúgy simán bele lehet úgy pakolni ebbe a játékba 50 órát, hogy az 5 szintből nem jutsz el csak 3-ig. Mert ugye folyamatosan random generálja a pályákat, meg random jönnek az ellenfelek, és van valami nagyon, nagyon köcsög algoritmus a játékban, ami azt eredményezi, hogy minél gyorsabban végzel egy pályával, annál könnyebb lesz a következő, de ugye minél gyorsabban végzel, meg minél gyorsabban végigmész egy teljes szinten, annál kevesebb buffot tudsz felvenni, vannak ilyen különleges képességek, meg ugye akkor nem tudsz annyi fegyvert szerezni, nagyon kevés szívet lehet szedni, tehát nagyon kevésszer lehet újra tölteni magad a játék során. A boltokban nagyon drága, és van, hogy így belépsz egy pályára, vagy egy szobába, és ott van 5 ellenfél, és a világ minden különböző szegletéből lövik rád a lövedékeket, az egyik úgy, hogy így sorozatban, de így sugárban lövi folyamatosan, a másik az egyszerre összegyűjt 10 tűzgolyót, és izomból rád nyomja, és ilyen teljesen érthetetlen dolgok, hogy így bemész, és hé, meghaltál, mert azt sem tudtad felfogni, hogy éppen most mi történik. És azért tök jó egyébként ketten játszani, mert a második játékos az mindig a support, akinek az lenne a lényege, ugye, hogy mindig feléleszti az első játékost, miután meghalt. Na most, mivel általában én játszottam a supportot, a supportra mennek a elsősorban az ellenségek. Mindig, mikor én játszottam a supportot, az azért volt vicces, mert mindig én haltam meg először. Mindig a fő karakter tett engem újra. Viszont ami baromi jó benne, hogyha az egyik karakter meghal, akkor ilyen kék szellemmé változik, és onnantól kezdve egyetlen egy képessége van, ami az, hogy egy gomb lenyomásával, ugye mindig egy csomó idő kell, hogy visszatöltődjön, de akkor sugárban minden lövedéket megsemmisít. És akkor így végül is, hogyha meghal az egyik játékos, továbbra is mindkettőnek élvezhető, ettől függetlenül rohadt nehéz. És a fő vonzereje, hogyha ketten játszátok, akkor folyamatosan gyilkoljátok egymást, amiatt, hogy a másik mennyire béna, és a másik miatt veszítetek folyt. Van baráti sebzés. Tessék? Van friendly fire. Nem, nem. Az kéne még egy ilyen játék. Az a játhatatlan lenne, de komolyan. Szóval Enter the Gungeon, próbáljátok ki, van PC-re is, meg szerintem mindenre van. Ja, és jóféle játék. Tényleg szokjatok van. Úgyhogy a Binding of Isaac-nek kb. Így a továbbfejlesztett verziója. Azzal egyébként a Gungeon-nel tavaly elég sokat szemeztem, mert hozzám csak akkor jutott el a híre, amikor már egy ilyen nagyon népszerű volt Steam játékként futott Steam-en. Aztán így megnéztem, mondom, úristen, ehhez nekem most biztos nem lesz így türelmem, hogy így ezt a mennyiségű pixelt így kibírjam a képernyőn kerülni. Igen, amikor először leültem vele játszani, akkor akivel játszottam, ő már ilyen tök gyakorlott volt benne. És így elkezdett menni a pályán és csinálni dolgokat, én meg így, melyik gombot kell nyomni? És nagyon sok egyszerre, tényleg, mert amúgy nagyon pixeles is, nagyon színes, nagyon sok minden mozog, te is mozogsz, a csapattársad is mozog, az ellenfelek is mozognak, a golyók is mozognak, ráadásul nem egyenes vonalon mozognak, meg közben asztalokat is fel tudsz rúgni, meg leesnek könyvek a polcról, és az egész egy ilyen epilepsziás rohamot tud okozni megfelelő mennyiségű alkohol után. Na jó, mondjuk akkor elég sok minden. És bejött egy random macskafarok a képbe. Igen, ez előfordul. És a nézők most így felrobbanak, hogy Sansa! Macska! Úgyhogy én ezzel játszottam egyébként. Ez tök jó hangzik. Ez viszont jó. Az Enter és most, hogy ennyit beszéltem, végre megnyitom a streamet, és látni fogom a kommenteket. Csupa kedveset írnak. Igen. Jaj, azt, hát ez nagyon jó. Az, hogy szia XY, és hello, és szia, és szia, és... Joe az az XY, és Joey. Jó, most éppen. Ó, tényleg Joe-t köszönti mindenki. The one and only Joe. Furcsa volt, aki J-vel írta le. Így van. Nem mindenkinek sikerül, de igen. Új chatfejek vannak. Vagy csak még is. Ez az egész chat, de még mindig nem sikerült berakni a commandra a slow módot. Miért van slow mód? Ott még van, hogy ne lenne? Jó, de ez olvasható. Gondolom nálad. Nincs akkora tömeg a chaten. Ja, és beírásra nincs. Az a helyzet, jaj, ugye, de azért, mert nem tetted be a címbe a clickbaitet. Hát, bocsánatot kérek. Egyik clickbaitesse pedig egyébként, szóval akkor, csak hogy clickbait, mi a cím egyáltalán? Lucas 69? Ezt szerintem önmagában elég. A clickbaitek formáját betetted? Első helyre a Star Wars-ot. Első helyre a Star Wars, mint féleképpen. Igen. Utána tegyük az eljegyzés. Ja, az eljegyzés, igen. És harmadik helyre mehet az eljegyzés. Mi a másodikra? Az, hogy itt vagy. Én a cicák. Ja, 69. 69 eljegyzés Wiki Star Wars ebben a sorrendben, és akkor mindenki úgy érti félre, ahogy akar. Ez legyen a borító. Úgy érti félre, ahogy akar. Tökéletes. Jaj, ahogy mosolyog. Szóval ezek közül egyiket se rakted ki a címbe, pedig ezeken szépen végig kell, az utolsót kihagyhatjuk, de egyébként a többivel végig kell szépen. Star Wars-ot nem hagyjuk ki. Az az első boly! Csonti a Star Wars-ért vagyunk ma itt gyakorlatilag. Igen, egyébként. Amióta megnéztem azt a nyomajás filmet, azt várom, hogy Vikivel megvitathassam. Azt, hogy neki miért nem tetszik, és hogy ez engem miért nem érdekel, és gyakorlatilag erre. Olyannyira de most az fog történni. Megszűntem a szakirodalommal. Oh. És különben is. Jodás mamuszban. Külön Star Wars-os legóval. Én most... Minden vacakkal, ami létezik. Úristen, már csak a Voodoo Babu hiányzik. Tehát egy ilyen Boba Fettes Voodoo Babu, akinek a feje helyett bárki másnak a fejével rakhatod. Ilyet én is tudom. Jó, nekem három van. Jó, hát aki négyszer is elmegy megnézni. Jó, mindjárt átérünk, de mondjátok el, hogy ti mivel játszottatok a héten, mert annyira régen hallottam játékokról dolgokat. Nem hallgatod a podcastet? Vissza? Nem hallgattam vissza. Sajnálom. Hát mi is? Ha nem vagyok itt, annyira unalmasak vagytok. Oh boy! Kép tárcsáj! That escalated quickly. Na jó, pörögjünk végig ezen a kivel játszott dolg. HZ1 még mindig nagyon király. Another Brick in the Wall még mindig nagyon-nagyon király. Banished, mindenki azt mondta, hogy ez a játék nagyon nehéz. Nem az, csak megfelelően át kell érezni a kommunizmus örömeit. A Rimworld még mindig nagyon király. Big Pharma még mindig nagyon király. Én végeztem, mehetünk. Ez gyors volt. Nagyon akar valaki a Star Wars-ról beszélni. Csak a Banished volt ezek közül az új, és azt most próbáltam ki. Most úgy döntöttem, hogy a január, és azóta nem tudok streamelni egyébként, de úgy döntöttem, hogy a január ez egy ilyen hiánypótlás lesz, azokat a játékokat veszem elő, amik kimaradtak valamiért, pedig egyébként a csatorna portfóliójába kimagaslóan illeszkednének. Első körben ilyen például, és ezeket be is vásároltam most a karácsonyi leárazás, amit tudom én, ilyen például a töltse gyorsabban Facebook könyörgöm. Ugye a Rimworld, a Banished, a Big Pharma, a Stardew Valley, a Kerbal Space program, a Prison Architect, tehát, hogy nagyjából ezek, és indítottam egy szavazást, hogy melyikkel kezdjem, ami nem igaz, mert Rimworld már volt tavaly, de szóval, mert itt tavaly a között. És akkor megszavazták a Banished-et, ami egy ilyen nagyon-nagyon kis aranyos ilyen falu menedzselő játék, ahol így dolgokat kell építenetek, hogy télen ne halljatok meg. Meg nagyjából tényleg erről szól, rendkívül magas humorfaktorral abban az esetben, hogyha előtérbe toljuk a kommunizmust, mert hogy alapvetően ugye mivel nem vásárolnak egymástól, ezért nyilvánvalóan elég egyértelműen bekategorizált, hogy hova tartoznak, és ilyen... Szóval az a lényeg, hogy csinálnod kell így mindent, te termelned kell a kis kajádat, meg építgetned kell a házakat, ha építesz házakat, akkor elkezdek szaporodni, aztán lehet, hogy többen lesznek, akkor megint kell építeni egy házat, akkor lehet, hogy megint elkezdek szaporodni, szóval ez egy ilyen kicsit rizikós dolog házat építeni, de ha nem építünk nekik házat, akkor meg megfagynak, szóval alapvetően az sem a legjobb deal, és akkor ugye itt telik az idő, ki kell jelölgetni külön embereket a különböző feladatkörökre. Tehát azt kell mondani, hogy mit tudom én, vannak 20-an, akkor abból 10-en a földeken dolgoznak. És akkor így igazából csinálják a kis bizniszeiket, és össze kell szedni annyi kaját, meg annyi tűzifát, hogy a telet kihúzzátok. Illetve alapvetően én ezekkel találkoztam, mint problémák. Állítólag betegségek is vannak, de... Vannak, hajjaj. Egyelőre még nem fagytunk meg, szóval szerintem nagyon jól haladunk. Szerintem amúgy egy ilyen játékban a betegekkel lehet fűteni, nem? Ez lenne szerintem nem, a itt nem lehet. Az a helyzet, hogy nem én mondtam. De mint lehetőség egyébként egyáltalán nem zárkóznék el a dologtól. Nálunk egyébként, és mint tényleg mindenki azt írta, amikor kiírtam, hogy elkezdek benisdezni, hogy ú, te jó Isten, nagyon nehéz, készülj fel rá, nem tudom, hanyadik meped lesz rendben. Mi ennek ellenére egyébként vidáman éltük túl a teleket olyan sorban, hogy gyakorlatilag azt sem tudtam, milyen hónapban éppen. És közben alagutakat furtunk a hegybe, teljesen fölöslegesen amúgy, csak igazából 3,5 perc gyaloglást spóroltunk az embereimnek vele, úgyhogy voltaképpen lehet, hogy nem volt annyira fontos, és így nagyjából ennyivel telt, viszont én nem kaptam semmiből ilyen nagyon rosszat, tehát hogy nem volt olyan a középsőn. Uh-huh. Mert nekem például a Banished-del az volt az élményem, hogy elsőre így kicsit bonyinak tűnik, de aztán amint egy kicsit belerázódsz mondjuk egy óra játék után, amíg kiismered, hogy mi merre meddig, utána már viszonylag könnyen vehetőek az akadályok. Persze egy óra alatt így be lehet a faludat csődöltetni, vagy nem is becsődöltetni, hanem inkább az, hogy ha az első, mit tudom én, fél óra, háromnegyed órában elkövetsz bizonyos hibákat, akkor nem utána... Nem vágod ki az összes erdőt magad körül? Hát már nem tudom pontosan, hogy mik, de el lehet követni hibákat. Pucolj ki a fákat. Hogy mit tudom én, nem veszed rá a Józsikát, hogy költözön össze a Marikával, és legyenek gyerekeik még idejében, hogy aztán azok felnőjenek. Nem maguktól csinálják. Maguktól csinálnak, de lehet őket így motiválni, azt hiszem bizonyos dolgokkal. Például kajával, meg házak építésével, meg igen, meg családcsokkal, meg minden egyével. Én egy karabúzát nem kaptam ebből a játékból, szóval adóhoz mindig nagyon. De hogyha mondjuk a játék első fél órájában nem figyelsz oda a dolgokra, akkor konkrétan ki fog pusztulni a falu, de ez csak olyan 5-6 óra után fogod tapasztalni. Én egyébként szerintem ott tartottam épp a streamben, amikor a következő télen meghaltunk volna mind. Igen, ez az. Szóval volt már egy, tehát, hogy volt egy tél, amit ilyen, mit tudom én, 1000 mérő kukoricával, ezt mérőben mérik, nem mindegy, 1000 mérő kukoricával, 1000 egységnyi kukoricával kezdtem a telet, azt így vidáman túléltem. Mindenki nyilvánvalóan senki nem örül ennek, hogy azt a kukoricát esznek, de én meg nem az a srác vagyok, aki érdekel, hogy minek örülnek. És aztán így a következő tél elején azt vettem észre, hogy valahogy most már csak valahogy 200 egység kukoricánk van, mert hogy annyival többen lettek, hogy amint beérkezett a kukoricai, kihabzsolták gyakorlatilag a raktárból. És akkor így, meg egyébként tök aranyos a tutoriál, mert megtanulsz mindent benne, aztán elindítod a játékot, és azokat így odaadja. Mert így megtanultad, hogy hogyan kell lerakatot építeni, meg ilyenek, de nem, azokat így lerakja neked. És így megtanít, hogy hogyan kell elpusztítani, vagy lebontani azt a kocsit, amivel érkeztek a telepesek. Ja. De hogy nincs is kocsi, amivel érkeznek a telepesek? Miről beszélünk egyáltalán? Mindegy, biztos csak nekem volt. Egyébként tényleg aranyos, menedzserős játék. Nagyon békés. Ugyanakkor olyan nyomorult halált tudnak halni a szerencsétlen falulakók, hogy az valami félelmetes. Ez egy ilyen menedzser túlélő játék egyébként. Igen, tehát hogy... És akkor elméletileg a későbbiekben lehetné mindenféle dolgokat építeni, amiket én személy szerint a vörös lelkemmel, és ezt mindenki értse olyan vörösnek, amilyennek akar, a vörös lelkemmel a templomot nem értem, hogy miért építenék, mert átkozott túl drágának tűnik, köszme nagy. És cserébe nem ad kaját. Szóval, mint ilyen, ezt én így nem rakom. De voltak ilyenek egyébként, amikor kérdezték, hogy építek-e iskolát. Meg járt, hogy mi a ráknak építenék iskolát, hogyha elkezdenek tanulni, akkor ugye azzal csak a probléma van, mert fellázadnak, meg mit tudom én. És akkor írta valaki a cseten, hogy de akkor gyorsabban nőnek fel, és hamarabb tudnak elkezdeni fát vágni. És akkor így, hát akkor építünk iskolát. Minden gyereket iskolába! Ja, a következő télemben összes gyereket. Én mondjuk pont az ellenkezőjére emlékszem, hogy tovább lesznek gyerekek, tehát tovább kell őket etetni, viszont hogyha felnőnek, akkor sokkal képzettebbek lesznek, és olyan melókat is ki lehet nekik osztani, amiket másnak nem lehet. Vagy pedig ügyesebben vágnak fát, igen. Nem, ezért nekem mit csinálnak a fával meg a kőben, az összes többi teljesen másodlagos. Értem én, hogy játszhatjuk itt a fancy modern embert, és nem akarunk körbe gyalogolni a hegy körül, ezért vágunk egy alagutat. De ha körbe kell gyalogolni, a kajáért körbe fogja. Tehát, hogy alapvetően meghagyhatjuk neki ezt az örömet. Ettől függően van egy csomó dolog a játékban, amiről halvány elképzelte. Biztos ad valami bónuszt a templom is. Minden ad bónusz, tehát például a templom meg a temető pont azért kell, hogy lelki megnyugvást nyerjenek a szerencsétlenek. Lelki megnyugvást! Lelki megnyugvást! Erre nem gondoltam! Erre nem gondoltam, miközben azzal küzdöttem, hogy ne tépje székét őket a fagy télen, de mégis igaz tényleg. De hát a hit belülről melegít. Lelki megnyugvást. Nem? Az a vodka. Tudás. Na mindegy, szóval meg ilyeneket írtak, hogy így nyissunk bárt, és akkor mondtam, hogy hanyatló nyugat métele az ide, nem fogja tenni a lábát, hogy mindenféle alkoholt fogyasztanak itt munkáját. Úgyhogy milyeneket, de igazából az a helyzet, hogy így visszanézve 2,5 órán keresztül fát vágtam ebben a streamben, és közben hülyeségeket beszéltem az oktatás pontosságáról, vagy ennek, vagy épp nem. De amúgy tényleg tök jó, és nem tudom, hogy eddig hogy hagytam ki. Igazából tudom, hogy hagytam ki, nagyon drága volt, és akkor még nem kaptam játékokat. Így ez hagytam. A Benist, ugye? Igen. Benist, igen. Jó. Jó, csak hogy így felírom. Szám kivetett. Egyébként tényleg tök izgi, és a kedvemet azt a Rimworld után hozták meg. Mondta valaki, hogy a Rimworldhez hasonló. Nyilvánvalóan egy olyan hasonlat, ami... Erős hasonlat. Amiért konkrétan élve temetnék el embereket, de annyira kedves volt az e-mail szándék, hogy őt nem temettem el élve végül. Nem, hát mind a kettő ilyen kolónia menedzser játék, abban igazad van. Tathatatlan. És mind a kettőben nyomorultul halnak meg az emberek, abban is igaza van. Ellenben viszont a Banishedal a Rimworldbe legalább le lehet vadászni az állatokat. Szóval az a helyzet, hogy van egy vadászház. Ott, ha vannak emberek, akik dolgoznak a vadászházban, akkor, amit én nem láttam még soha, de elméletek vannak, oda be lehet osztani embereket dolgozni, és akkor ők vadásznak. Tehát, hogy így mászkálnak egy adott területen, és ha látnak valami vadat, megölik, húst csinálnak belőle. Igen. És akkor ehhez képest pedig egy rendesen meganimált szarvas csorda, vagy őszcsorda, nem vagyok annyira jó a pixeles állatok felismerésében, fellecsapatja össze-vissza az erdőkben, meg gyakorlatilag a főterünkön üldögélnek és lebzselnek, meg ilyenek, és akkor így, amikor ugye nyilván felvetődik bennem a kérdés, mint felelős vezetőben, hogy hát ha önmagától besétál ide nagyjából egy tonna hús, akkor nem kéne marasztalni, vagy valami, bármi ilyesmi. És akkor írták, hogy a játék készítőnek sajnos nem sikerült összelőni a szarvasok animációját és a vadászok munkáját, úgyhogy azok a szarvasok ott nem hús, hanem csak térképelem. És akkor mindegy is. És azóta szabadon mászkálnak, addig is egyébként, de hogy azóta már engedéllyel szabadon mászkálnak a szarvas. Úgyhogy ez a csodálatos benézd, és egyébként mindenkinek csak ajánlani tudom. Ja, jó kis akik relax játék. Akik szeretik a menedzser játékokat, az biztos. Ja, és szeretik 6 óra után megtapasztalni, hogy amit eddig játszottak, az halálra van ítélve. Jó, azért... De kezdhetek egy újat. Ez a Rimbor, ez nagyon nem... szeretem. Szóval a csáv, aki ki volt gyúrva és shotgunnal, egyszer csak bekattant, és így próbáltam visszatölteni egyre régebbi mentéseket, és... Hát már nem volt megoldás, úgyhogy csak elvehettem a shotgunját körülbelül. Nem, én a Prison Architect-ben is azt szerettem, hogy mindig, amikor játszottam vele, és eljutottam egy ilyen magasabb szintre, amikor megismertem új dolgokat, és már tudtam őket alkalmazni, hogy akkor mindig rejtem, hogy minden eddigi, amit építettem, igazából az tök hülyeség, és nem így kéne, és akkor mindig újat kezdtem. És nagyjából szerintem olyan 5-6-szor kezdtem újra, és öltem bele jó pár órát, mire tényleg minden funkcióját kipróbáltam a játéknak, meg tudtam használni. Ó, hát én a hétvégén faktórióztam. Ó, láttam. Én is nagyon szeretnék. 4-5-szer újra is kezdtem a hétvége alatt térképeket. De jó én az a játék. Azt hogy lehet elrontani, úgyhogy ne merünk. Hát, hogy így... Hogy rontod el a faktóriót? Mert ugye nem spanolsz olyan helyre, ahol jó neked, akkor nyilván azt mondod, hogy újraindítod, mert szeretnél jobb helyet. Amikor így kilépsz és visszatöltöd, akkor így nézed, hogy mi ez az okádék a képernyőmön, és akkor na jó, tudok ennél szebbet, optimálisabbat, és akkor így új játék. Meg nézek folyamatosan egy speedrunt, hogy a csávó 2 óra alatt jut el oda nulláról, hogy kilövi a nagy rakétát. És az inspirál. És amikor így látod, hogy így lejárt az óra, így 2 óránál jársz, és így megnézed. Még fát vágok kézzel. Igen, és közben így fát vágszik kézzel, nem tudom, hogy a faktúriumban lehet, nem kézzel vágni a fát. Mindegy. Másik kérdés. És akkor így még nem tudom, a szénbányád éppen már így automatikusan működik. És akkor így állsz, hogy... Itt valamit elrontottam. Egyébként pont ez van. Hogy a csáva, akit nézek, így úgy meséli, hogy kb. Így kismillió egyszer kezdte el a játékot, és így hagyta félbe, amikor így azt látta, hogy hát most 10 másodperccel kint vagyunk így a világrekordtól, tehát hogy 2 órán belül legyen, és akkor így újra kezdi. És így nagyon kemény. De... Nagyon sok idejük lehet. Nekik nagyon sok szabad idejük lehet. Hát egyébként ne tudd meg, hogy a Factorio-ban így mik vannak. Tehát konkrétan olyat láttam, hogy a csávó így a különféle ilyen automatizmusokkal, meg ilyen elektródákkal így lehet programozni konkrétan. Csinált egy ilyen videóklippet. Tehát, hogy így a lámpák olyan sorrendben villannak fel, hogyha így kizúmolsz, így nagyon-nagyon kizúmolsz, akkor egy mozgó kép jön ki belőle a kivillanásokból. De készítik el, és akkor nézed, hogy ez mi? Valaki így él egy bolygón, így leesett az űrhajójával, tökre el van hagyatva, így mit tudom, ilyen 3 éve, és így megérkezik a felmentősereg, és egy ilyen villodzó Lady Gaga klipre érkeznek meg, és így leszállnak, hogy így veled mi van, srác? Ez az egy van, szám maradt meg, ezt kellett hallgatnom, gondolod, és így a túlélés ilyenek, a túlélés könnyű. Azóta fényekkel animálom a szomszéd bolygón lévőknek a Lady Gaga klipet. Ja, egyébként megcsináltam ezt a top 10-es 2016-os listát, és nagyon sokan kérdezték, hogy és a Factorio? Hát mondom, Early Access nem játszott benne, de egyébként tuti, ha kijön benne lesz, bármikor legyen is. Én az ilyeneket nem értem. És ki fog jönni? Hát egyszer biztos. De biztos. Aha. egyszer biztos, mert ezt egy ember csinálja, és egy ember a sokkal lelkiismeretesebb az ilyen dolgokkal, mint egy cég általában. Hashtag Uber! Az két emberes, már bocs. Jaj, bocs, de az egy házas pár, azt hittem ők már így érted. Nem, szóval viccet félretéve a Factorio elkészülésében sokkal nagyobb reményeim vannak, mint sok más játékében. Pölörászt! Tehát, hogy így valaha is leszedik az Early Access billétel. Az életben nem fog kijönni, ugye? Nem, nem fog. De ezt így kell szeretni, vagy utálni. Ez csak egyre rosszabb. Mármint, hogy ezt nem tudom, hogy jelenleg még mindig derékmagasságban lógnak ki a zombik a házak padlójából, vagy már sikerült megoldani ezt a problémát. Nem, nagyon jó a Rust egyébként. Ezt nagyon sok évig tartották egyébként ezt a problémát. Nem, a Rust most már teljesen másképp néz ki, mint az eredeti formájában, emlékszel rá, de így nagyon jó lett. Nagyon jó lett, hangulatos, szépen néz ki. Egy olyan szervert kell keresni, ami a te játék stílusodnak megfelelő, és akkor már így sinen is vagy. Meg nem árt, hogyha ismerősökkel játszol együtt, mert az is nagyon sokat lendít rajta. Nincs is annál szebb, mint amikor közösen szívjátok meg. Néztem halálcsapdákat, ilyen Rust halálcsapdákat, és nagyon király dolgokat lehet építeni, és mindig nagyon vicces, amikor így az alkotó így előadja, hogy hát ide beugranak így az emberek, és akkor ilyen minimális károsodással így le tudod őket lövöldözni. És akkor itt ezen az ablakon átnézel meg, ezen az ablakon, és akkor így bemutatja az egészet, és aztán így most nézzük meg a gyakorlatban, és akkor így beugranak, és így nem tud sehol lövöldözni, mert figyelik az összes ablakot, úgyhogy csak megvárja, hogy megunják, és megöljék magukat. És hogy ezt igazából egy hengerrel is meg lehetne oldani, mindenféle trükkös csapóajtók nélkül. És én nem értem egyébként a lényegét a dolognak. Ja, de ha már itt adtunk, tehát nekem a hétvégém az így a Factorióval telt, főleg. Meg én mit csináltam még így az elmúlt időben? Mivel volt játszottam? Életed? Ja, ilyen karácsony meg ilyenek voltak, ja. Játszottam, de még azt tavaly évben, csak most raktam ki a videót róla a héten, a Raft nevezetű kis nagyon alfa, nagyon indie próbálkozással. Lényegében egy túlélő játék, ahol egy tutajt építesz a semmi óceán közepén, és egy cápa körülsz körülötted, és ki kell halászni a végtelen mennyiségben érkező mindenféle gyersanyagot a tengerből, és akkor abból konkrétan egy ilyen tutajvárost tudsz építeni. Ilyen nagyon basic, nagyon egyszerű, de megvan a kis hangulata, pár óráig biztos elszórakoztat mindenkit. Én azt a játékot még tavaly megvásároltam, le lehet tölteni. Le lehet ingyenesen tölteni, viszont van mellette egy donate fül. Igen. És ez engem olyannyira megzavart, hogy nyilván van ez a játék? Hadd keressek rá. Raft. Ladik. Tutaj. Szóval, hogy igen, egyébként ingyenesen letölthető a játék, ki lehet próbálni, azonban úgy gondoltam, hogy ha már tartalmat csinálok belőle, akkor én támogatom őket valamennyivel, hogy legyen ebből egy jó játék végül. Majd nem csináltam belőle tartalmat, úgyhogy eddig ez egy nagyon jól átgondolt deal volt, megpróbálom felrakni a januári listára ezt is valahova, hogy... Ebben van cuki cápa. Ja, cuki. Az első három találat, az teljesen más játékokról szólt Google-ben. Ó, van benne cuki cápa. Tehát, hogy egyszavas címek még lehetnek. Így a valóságban, hogy nem nincs lefoglalva minden egyes létező egy szó, ami bármihez kapcsolódik, ami játék lehet. Kéne egyszer majd csinálni egy ilyen videót, hogy rákeresünk mindenféle szavakra, és hogy mindegyikre, hogy van a játékben, nem mindig. Na de, amivel így még játszottam az utóbbi időben, és érdekes, az nem más, mint az Elder Sign. Bocs, de találtam egy videót, aminek az a cím, hogy Pimp My Raft. Oh my god. Az Elder Sign, aminek a Cthulhu volt a képe? Az. Igen. Na most, két dolog, hogy én ugye társas játékok után nyomoztam, és úgy jött szembe velem az Elder Sign, és mikor rákerestem, kiderült, hogy ennek már 2011 óta létezik egy virtuális változata is. Steamen, Androidon és iOS-en egyaránt. Úgyhogy mentem, letöltöttem az androidos verziót, fizetős, kemény 800 forint, tehát simán megértem. Nagyon megnyomják a ceruzát ezeknél a telefonos játékoknál. És akkor arra így ráfügtem. Amíg nem tudtuk aztán meg. Utána megvettem Steamen is, mert hogy a Steames verzióban benne vannak egyből a DLC szörnyikék. Pont le volt értékelve, és pont volt a Steam pénztárcámban 5 eurónak megfelelő összeg, tehát így pont kiütötte a kettőt együtt, amit egyébként a különféle kártyák eladásából szereztem. Ja, nekem is teljesen véletlenül mindig van pont annyi, ami kell a játékokhoz. A bankkártyámon véletlenül pont volt annyi, ami kell. Nem, véletlenül össze van kötve a PayPal-ammal. Ja, hát igen, úgy mindenkinek. Na és akkor a Steames verziót is megvettem, és akkor azzal is játszottam a DLC szörnyikék ellen, és utána megberendeltem a társost. És az megérkezett. És már avval is játszottunk, és így, nagyon jó. Az a lényeg, ez egy kooperatív társoson alapszik, amit 1-8 ember játszhat. De meg lehet szivatni a többieket? Nem. A játék szivat titeket. Ó. És az a lényeg, hogy random húztok egy ősi lényt. Egyébként, ha már itt van, akkor is nem mutassam meg. Remélem nem rántok magammal semmit. Na, here it is. Elder Sign, és választani kell egy ilyen ősi lény, az lesz az ellenfél, a fő ellenfél, akit nem szabad hagyni, hogy feléledjen, mert ha feléled, akkor így rövid úton game over. A játékban egyébként úgy van megcsinálva, ennek tökre örültem, hogy még lehet ellene küzdeni, mármint a társas játékban, viszont a virtuális verzióban akkor game over van. Na és akkor itt vannak, most ha valaki így otthonos esetleg Lovecraft, akkor van Azatot. Ó, menci. Itt van Cthulhu, vagy akárhogy is kell ejteni, de a csápos polipfej. Akárhogy is. Ja, de konkrétan ők is, tehát hogy izé, igen. Tehát hogy ez a nevük is. Akkor Nyar Lepotep. Jokszotot. Ezeknek tökre ültem, mert ők például már nincsenek benne a virtuális verzióban. Akkor Hastur. Meg Subnigurát. Vagy hogy hívják? Tehát ilyen nagyon durva, ilyen kozmikus horror entitások, meg minden, amit így el tudsz képzelni, és az a durva, hogy ez a Lovecraftos dolog így tényleg belengi így a 20. századi horror, sci-fi thrillereknek egy jelentős részét, még akkor is, ha nincsenek ennek tudatában az emberek. Na és akkor az a lényeg, hogy mindig 6 ilyen szobát kell felcsapni a szoba pakliból, amik ilyen szép kártyák. És akkor mindegyik mellé van egy ilyen kis kép, alatta egy ilyen kis szöveg, hogy ilyen hangulatot csinálni, és itt pedig a szimbólumok, amiket kockákkal lehet kidobni, és úgy tudsz megcsinálni egy szobát, hogyha ezeket a kockákat kidobod. És akkor lehet manipulálni a kockákat millió egy módon, de a lényeg az, hogy ha nem csinálod meg a szobát, akkor a választott karaktereid, mert ugyanis mindenki választ magának egy karaktert, azok szép lassan vagy megőrülnek, vagy elhaláloznak. Ez mondjuk jó. Ha pedig megcsinálod a szobát, mindenféle bónuszokat kapsz, amik között lehetnek ilyen ősi jelek, és akkor ebből kell begyűjteni az adott ősnek megfelelő mennyiségűt, mindegyiknél más és más a mennyisége, és mindeközben a játék meg az ősöket is erősíti, és hogyha ők gyűjtenek be előbb saját maguknak ilyen Doom tokeneket előbb, mint amennyit kell nekik, és te nem zárod el őket a csapatoddal, akkor felélednek. Na most a társasban ilyenkor még lehet egy picit ellenük küzdeni, és akkor vagy legyőzitek őket gyorsan, vagy nem, vagy pedig a virtuális játékban olyankor game over van. És így nagyon király, tehát így játszottunk már egy 2 órás session-t ketten itthon, és nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, aki szereti Lovecraftot, vagy a jó társos. Mi történt? Hányan lehet játszani amúgy? A digitális verziót azt... tehát az a poén, hogy a digitális verziót a rendeset 8-an akár. Ó, az cool. Na, hát akkor... Úgyhogy igazi party játék. Van is egy játékunk. A digitális verzióban 4 karaktered van, vagy karakteretek, és hogyha egyik elhalálozik, az nem jön vissza többet. A társasba húzhatsz még új nyomozót, amíg van a talomban, viszont a virtuálisban nem lehet. Ergo, hogyha ott meghal egy nyomozó, akkor az végleg kiesett. Viszont ott annak nagyon örültem, hogy ott is lehet ilyen hot seat-be játszni. Tehát egy kép előtt ültök 4-en, és akkor mindenki egy másikkal van. Vagy így magunk elé tettük a tabletet. Magunk elé tettük a tabletet, és akkor azon játszottunk először egy közösset. És akkor ott így mondom, hogy ez így király lesz, jó. Akkor jöhet akkor a társas is. És akkor most így minden létező formában megvettem ezt a játékot most az elmúlt időszakban. De nem bántam meg. Ha már társas, amúgy kettő társasal is játszottam, de ezeket elfelejtettem mondani. Na, mesélj. Most én nagyon benne vagyok ebben a társas témában. Úgy. Az activity nem számít. Hát igaz az egyik. Nekem olyan barátságok tönkretevője. Igen. Azzal viszonylag sokat játszottunk most így ünnepek alatt, meg szabadság alatt. Viszont tegnap este dixiteztünk. Hű, az jó, yeah! Beszéltünk már valaha a streamben a dixitről? Beszéltünk már valaha? Írjátok meg, mert én elképzelhetőnek tartom, hogy... hogy amikor először összejöttünk társasozni, akkor játszottunk utána ugye beszél. Vele, és utána igen. Szerintem beszéltünk róla. Igen, nekem is remélem, hogy beszéltünk van rá róla. Esély. De mondjad, szóval minden esetre nagyon vicces végignézni, hogy emberek, akik nem ismerik a játékot, így szép lassan felfogják, hogy miről szól. Vannak a szintjei, amikor... Okay, röviden és tömören, aki nem tudná, az a lényege a játéknak, hogy vannak gyönyörű szépen megrajzolt kártyák, húzni kell, mindenkinek vannak kártyák a kezében, valaki a mesélő, és ő kiválasztja az egyik kártyáját, mond róla egy mondatot, egy bármit lerakja, mindenki a sajátja közül kiválasztja, hogy szerintem melyik illik leginkább ehhez, oda rakják a pakliba, összekeverik, és utána mindenki szavaz, hogy melyik volt az eredeti. És a lényeg, hogy amikor ezt emberek elkezdik megérteni, és azon stresszenek, hogy oké, ne legyen túl egyértelmű, de ne legyen túl elvont. És akkor így játszotok pár kört, majd amikor rájönnek, hogy ja, amúgy ismerem ezeket az embereket, akikkel játszom, tudom, hogy hogyan gondolkodnak, és innentől kezdve ez már egy ilyen ember-ember elleni játék, és azt használod ki, hogy mennyire ismered a másikat, és hogy ő most éppen milyen érzelmi gondolkodási, mit tudom én, milyen életfázisban van, és onnantól kezdve szerintem rohadtul érdekes lenni. Nagyon-nagyon jó az a játék. És nagyon-nagyon megszeretem, hogy köszönöm. Igen. Szóval igazából ez Cards Against Humanity kártyák képekkel. Ó, van pár. És ezt, megvan a kiegye is. Erről beszéltünk a múltkor? Nem. Mert pont ugyanezt mondta tegnap a Marci. Micsoda? Igen. Igen. Ez annak a gyerek verziója. Igen, igen, gyakorlatilag. Nem, amúgy. Ja. Mi jut erre szóval mi is toltuk a Dixitet, és mindig nagyon vicces végignézni, ahogy felismerik a játékot. Tehát ugye a pontszámítása az alapvetően sajnos elég suta, meg elég macerás, hogyha már 12-en vannak egy csapatban, mert ugye mert, hogy ha vannak egy játszmában. De hogy amúgy meg annyira egy ilyen kis könnyed, mindenki bele tud rázódni, és igen, vannak, akik nem élvezik annyira, tehát vannak olyan ismerőseim, akik nem élvezik annyira, viszont általában ez a rendszer, ez annyira bejön az embereknek, hogy így akármelyik partiban így elő lehet rendteni, hogy hé, beszéljünk hülyeségeket képekről, miért ne? És gyakorlatilag ebben mindenki mindig benne van. Igen, de hogy ez nem egy ilyen tipikus parti játék, tehát hogy eléggé lassú is. Nem az a gyors nevetős parti játék, amit minden részegen játszanak. Mint az activity. Igen, de hogy ilyen nagyon, nagyon jól bele lehet mászni mindenkinek a lelkébe. Tehát mondjuk arra, hogy megismerj másokat, arra elég jó. Igen. És rájöjj arra, hogy kikkel nem akarsz játszani következőre ilyen. Nekünk volt egy kedves játékos társunk, volt gimis osztálytárs, és ő... Hát ő ilyen nagyon hardcore módon tolta. Tehát, hogy mit tudom én, elővett valami kártyát, amin volt, mit tudom én, három dolog, és akkor az a gyűrűk ura. És miért? Hát mert három, és akkor pont hárman voltak a nem tudom kik, és akkor egyébként is, és hogyha tízből kimarad, és így végigmagyarázott mindent, és jártunk, és így aztán senki nem tudja, tényleg senki nem találta el. És így értem én a gondolatmenetedet, de mi a rákról beszélsz? Úgyhogy van, amikor ilyen nagyon-nagyon durván elszabadulnak. Amire milyen nagyon meglepő, az amikor az emberek rájönnek arra, hogy meg kell nézni a lapokat rendesen. Mert hogy van egy csomó részlet, amit mondjuk onnan ülve nem vesz észre, és simán lehet, hogy ez a részlet a mesélőnek meg nagyon-nagyon fontos volt. Tehát nekünk van az egyik alap pakliban egy farkas, amit talán bárányokkal marionettezik, Viszont, hogyha megnézzük nagyon-nagyon jól, tehát alaposan, akkor lehet látni, hogy a farkassal is marionetteznek. Tehát, hogy az is egy báb. Aha. És hogy azok a kábelek, azok nem tudom, a negyedik játéknál tűntek föl bárkinek, hogy ott vannak. És ugye simán el lehet tőle tekinteni, mert hogyha a mesélő úgy gondolja, akkor eltekinthet tőle, de hogy ha szépen megnézzünk minden kis apró részletet, akkor még a nagyon régi kártyák is tudnak újak lenni, ami egy nagyon komoly hátránya viszont ennek a játéknak, hogy nagyon nehéz elvonatkoztatni azoktól a lapoktól, amikhez már hozzászokott az ember. Tehát amikkel már játszott ilyen 5-6-7-8 kört, vagy találkozott már velük így nagyon sokat, akkor azoktól nagyon-nagyon nehéz elvonatkoztatni. Ennek egyébként Asszony Pajtás az igazi mestere. Ő neki volt olyan lap, amihez mindig következetesen ugyanazt mondta. És, az első után is nehéz volt egyébként, amikor a következő körbe visszakaptam ugyanazt a lapot a kezembe. Hát ha visszakapod, akkor azonnal, az... igen. Igen. Én inkább azt mondom, hogy azért mondtam több kört, mert hogy alapvetően nagyon kicsi az esély, hogy visszakapd a kezedbe, ugye? Vagy nem tudom, nálunk már az, mert a nagy alapjáték doboza tele van dobálva már lapokkal, mert nagyon sok van belőle, de amikor visszakapod, akkor nagyon-nagyon nehéz elvonatkoztatni, mert nyilvánvalóan az, ami eszedbe jut róla először, az hát okkal jut eszedbe. Tehát, hogyha nem vagy valami nagyon más lelki állapotban, vagy bármi, akkor következőre is valószínűleg ugyanaz fog. Asszony Pajtás rendszeresen benyomta, és amikor így mondta így azt a szöveget, amit mondott, és akkor így mindenki csak így állt, hogy... egyedül arra kellett szavazásnál, azt kellett kitalálnunk, hogy vajon nála lehetette az a kártya, és megint arra mondta, hogy valaki más nagyon-nagyon szerencsés. És nagyon-nagyon szerencsés, hogy már tudja, hogy mindig ezt mondja, és kirakta rá azt a lapot. De egyébként tényleg, illetve az is nagyon veszélyes vele, hogyha olyan társaságba keveredik az ember, ahol nem akar feltétlenül megismerkedni a többiekkel ennyire mélyen. És ott valaki megszavazza, hogy vegyék elő. Nekem volt már egyébként olyanom, hogy nem mindenkivel akartam volna a társaságban együtt játszani ezt a csodás játékot, és nem mindenkinek akartam volna megtudni azt, hogy mi mozog a fejében. Viszont innentől átkerülhetetlen. Tehát ez ki fog derülni. Dixit, ismerd meg jobban környezeted, vagy ne. Én csak ajánlani tudjuk, tök fun játék. Illetve egy nagyon jó módja annak, hogy hosszú távon elkötelez magad anyagilag egy társas irányában. Az alapjátékot viszonylag gyorsan megunjátok, megveszitek az első kiegészítőt, azt is megismeritek, megveszitek a másodikat, azt is, és egyébként hozzá 6-8, szóval ezt egy ideig el lehet játszani. Ó, ne is mond. Én most így a Munchkin kapcsán így elkezdtem nézni a kiegészítőket. Ez lett a vége. Oh. Ez a figurás Munchkin, ez a, nem? Ez a figurás táblás verzió. Mert van egy kártyás Munchkin. Igen, az is jön, az is érkezik. Ezt a figurás táblásat, amikor játszottuk, ezt Viki, te ott voltál? A melyiket? Még régen a GameStar, még Endrénél a... Hozzám ment a videó, de a GameStar stúdióba vettük fel, és nem tudom, hogy te csak valamelyik másik játéknál voltál. De mi volt a játék? Kicsi láncfűrészes műanyag figurák kergették egymást a pályán, szereztek lootokat. Ki kellett rakni egy ilyen táblát? Igen, ja, ez volt a játék, az biztos, ezek el is ott volt a Viki. Ez menő. Szerintem nem. Na mindegy, pedig az egy pretty fun játék, de ugye ennek van egy kártyás verziója amúgy. Igen, amit, az egyszerű. Amit szerintem mi kinyírtunk azzal, hogy megvettük hozzá két kiegészítőt. Tehát, hogy unalmassá vált a játék. Hogy vált? Amióta megvettük a kiegészítőket. Ahhoz a kártyáshoz két kiegészítő van, az egyikben ilyen hátas állatokat. Már nem kettő, már hat. Nem, biztos, hogy lehet több. Tehát nekem két kiegészítőm van. Az egyik azt hiszem ilyen segédeket dob, a másik meg hátas állatokat. És azt vettük észre, hogy annyira felhigítja a decket, hogy nem jönnek ki a szivatós lapok. Vagy így elosztanak a szivatós lapok, és alig, mert ugye ez a játék ez úgy működik, hogy mindenki kalandozik egy dungeonbe. Most az a verzió, ami Csontinál van, ott ténylegesen építgetitek a dungeon, belépegettek a dungeonbe, mászkáltok össze-vissza, és ebben van egy ilyen fizikai jelenlét, ami fontos lehet. De a kártyás verziója annak úgy működik, hogy nincs egy fizikai jelenlét benne, és minden kör úgy... felcsaptok egy szörnyet. Kezdődik, hogy felcsapsz egy szörnyet, vagy egy szörnylapot, ami lehet, hogy nem szörny, de lehet, hogy szörny, az ajtót, szörny igen. Akkor ugye meg kell küzdened vele. És ez a szörny, ez ugyanössze a te harci értéked, hogy az általad felvett tárgyak, amiket leraktál és kijátszottál, plusz a szintjeid. Tehát, hogy ugye így össze-vissza buffolhatod magad a felvett cuccokkal, és a szörnyezettől függetlenül lehet kétszer akkora, mint te. És akkor ugye jön az alkudozás, hogy így valaki jön-e segíteni. És akkor nyilván odaadom a kincsek felét. A kincsek fele nem elég, adjál a 4 kincsből 3-at. De hát értek, nekem nem marad se jó, de különben meghalsz. És akkor itt az idő, hogy senki nem tudja, kinél mi van. És akkor vannak ilyen bónuszlapok, hogy mondjuk plusz 6 a megjelölt félnek. Vagy mondjuk a szörnyet beduplázza, és akkor amikor a szörnynek, és hogyha ugye nem sikerül legyőzni a szörnyet, akkor el kell menekülni, és van ebben még egy olyan mechanika, hogyha nem sikerül elmenekülni, akkor jön a szörny szívása. A szörnynek a szívása az van, amikor ilyen semmi, elveszed a cipődet. De van olyan is, hogy meghalsz. De van olyan is, hogy meghalsz. Igen. Van olyan is, hogy elveszed a szintjeidet, és mit tudom én. Tehát, hogy vannak így dolgok, és amikor így az a szívás, hogy meghalsz, és akkor a két legerősebb játékos együtt kezd el velük harcolni. Nekünk az utolsó Matchkin meccsben, ahol valahogy szerencsénk volt, és kijöttek a szivatós kártyák, ott így felhúztak egy ötös szintű szörnyet, aminek ugye ötös a támadó értéke, és az valahogy feltornázódott 75-ig. És megduplázódott. Azt azért tudni kell, hogy itt a többi játékos turbózza fel a szörnyet, ami ellen a másik játékosok küzdeni próbálnak. Egymást szivatni, és hogyha nem jönnek ki a szivatós lapok, akkor megdöglik az egész játék. Értem én, hogy van egy sárkányom, amit lovagolok? Tökre értem, nagyon tetszik, de hogyan láttam őt? Azt mondja meg nekem valaki. Engem ott vett meg a játék, amikor láttam, néztem róla a videókat, hogy így kihúzott a csávó egy level 1-es aranyhalat ellenfélnek, és ő volt ilyen 8-as szint környékén, 10-es a max, és a 10-es szintet kell elérni, ez a játék célja. A társas verzióban még ki kell menekülni utána a dungeonből, amit felépítettetek. Tehát, hogy felhúzott egy level 1-es aranyhalat, és akkor mondja, hogy erre a kedves játékos társai az aranyhalnak adtak valami mutáns kinövést, ikertestvéret, szőrössé tették, berserker, enrage, minden, amit akarsz, és ilyen 50-valahányos szintűt csináltak az a level 1-es aranyhalból. És akkor így már nem volt őszinte a mosolya az embereknek. Igen, ennek a játéknak ez a lényeg. És közben ilyen átkozott túl viccesen van megoldva. Tehát simán lehet, hogy a fegyvered, amivel szaladgálsz, ez egy büdös orkláb. Igen. Jó, hát mindegy, igazából adja a bónuszokat, tehát én lerakom, aztán szaladgálok fel, azért nem újra semmi. Ja, szóval ez egy gyönyörű karikatúrája így az RPG-knek, és ráadásul jól tudom, van olyan verzió is, ahol a lapok üresek, csak feliratozva vannak, és rá lehet rajzolni, amit oda képzelsz. És akkor van az ilyen? Lesz a lapod. Aha, van ilyen Draw Your Munchkin, vagy nem tudom mi a címe, de hogy te rajzolod meg a lapoknak az animáció, vagy animációját, tehát az ábrázolását. És ez tök jó. Tehát ez a hogyan dolgozzunk kevesebben és kérjünk érte pénzt. De tök ötletes egyébként. Matchkin Sketch Edition. Azaz. Ez nagyon sír! Úristen! Ja, hirtelen előkerülnek a pénzt. Egyetlen hibája, hogy nem tudok rajzolni. Meg a pénzt. Hát ezek se, amik itt a példákat rajzolták, ők sem tudnak rajzolni. Sőt, azzal kapcsolatban is kérdéseim vannak, hogy az eredeti készletet rajzolók tudnak-e rajzolni. Úgyhogy mindegy is. Not really. Ó, az a level 10-es 3872 ork. Vannak ilyen, úristen, meg van ilyen kártya, amit ilyen szintlépős kártyák, meg ilyenek. És akkor ezeknek is ilyen vicces neve van, mit tudom én, tehát hogy így lefizetted a mesélőt. Ja, igen. És így kijátszod, és így lefizetted a mesélőt. Meg a megöltél 3 nácit. Mindig jó, ha megölnek nácikat, lépsz egy szinten. Ja, meg a szabálykönyv az valami fantasztikus, tehát még ott tartok, hogy rágom át magamat a 25 oldalas szabálykönyvön. És próbálom 12 memorizálni. Az, hogy magadnak írod a szabály. És így olyanok vannak, hogy hát itt történik valami, de majd lerendezitek egymás közt a játék közben. Vagy a nem. A szabálykönyvként egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy az utolsó szót az mondja ki, aki a játék. Ez így benne van. És azt hiszem nálunk úgy van, nálunk is DV-kkel, hogy milyen a játék, az alapjáték, és azt hiszem övék a kiegészítő. És akkor ilyen, így gyakorlatilag így egy, igen, mert Dixitet kapott asszonypajta, és én kaptam a macskin talán. És akkor ilyenkor mindig így jön, hogy de enyém a játék, úgyhogy ez így, ez a szabály, ez úgy van. Jó, de enyém a kiegészítő. Jó, akkor mondjad, hogy szeretnéd. Úgyhogy igen, van egy ilyen játékon fölüli vonala ennek a játéknak. Ja, de mondom, már szabályozatban is szét van trollkodva. Tehát, hogyha nem döntitek el, akkor menjetek ki a hóra, és ez le van írva a szabályzatban. Benne, igen. Nagyon zsír. Ja, ezek a társas játékok, nem tudom, ez mindig. És az Exploding Kittens vettük elő Szilveszterkor. Ráadásul azt a verziót, aki nyitod a tetején. De egyébként mikor történt ez a revolúció a társas játékban, amikor eljutottunk a kinevet a végéntől ezekhez a játékokhoz? Tehát ez nekem így kimaradt, ez mint hogyha így egy napra a másikra így lettek volna az új király társas játékok. Várj, eszembe jutott még két társas, amivel játszottam egyébként, mióta legutóbb találkoztunk, és most pofátlan csatorna promó következik. Sirius, elnézzétek meg az iSchool-t és az iKnow-t. Azt akartam kérdezni, hogy mivel próbálod a csatornát, videót se gyártad. De szóval, nálam rendszeresen előfordul Wiki társasozni, és az iSchool és az iKnow is király. Pretty fun. Egyébként pretty fun. Az iSchool-ra annyira rákaptak a szönypajtás öccsei, hogy ez konkrétan náluk is van tartva, és hogyha megyünk, akkor halálbiztos, hogy pingvineket fogunk pöckölgetni. és vadásztuk egymást, és tényleg annyira jelvezik, hogy az... az olyan hihetetlen. Mondjuk nyilván valamennyire ők a célközönség, gondolom. Hát az én vastag ujjaim nem férnek oda, szóval hát más lesz itt a célközönség, de... Dave meg nem tud pöckölni, úgyhogy... Igen, nem mi voltunk a célközönség, de azért sokkal jobban szórakoztunk, mint számítottunk rá. Azt nézni, nagyon fun volt. Tehát... Ott nagyon jó. Én most így elkezdtem nézegetni így a régi társasjátékaimról képeket a neten, mert valahol anyuméknál biztos megvannak, de így volt olyan, hogy valami Kalandozás a Vadnyugaton című. Ilyen, csak így végig kell menni, és közben ilyen kártyákat begyűjtögetni, hogyha mit tudom én, rálépsz a mokaszin kígyóra, és nem hatos dobsz, akkor megmar a kígyó, és rossz lesz neked, de a hatos dobsz, akkor megölöd, és megnyúzod, és lesz kígyó bőröd. És akkor a végén, amikor végigmentél, akkor kinek van több ilyen begyűjtött szuvenírja, ez volt a játék lényege. Meg varázsfazék, hotel, úristen, a hotelnek láttam az újabb kiadását, elég brutálisan csicsa lett. Tehát ilyen színkavalkád lett az egészből. Annyira jó, és ráadásul most nekem a közvetlen baráti körből Dév az, aki, hát meg most már házéknek csonti, de Dév volt az, aki úgy rászakadt a társasokra, de egy ilyen tényleg olyan, hogy így, ezt csak így reggel arra kelek, hogy így Dév ellinkelt egy társas, hogy nem 30 ezer forint, és akkor így, ezt vegyük meg felesbe, mi a rákért? Ez nagyon jó! De miben jó ez? És így, lélekben fel voltam készülve, hogy Star Wars. És akkor nyilvánvalóan azt mondom, hogy értek mindent. De nem, hanem így jött így, nem tudom, valami ilyen Indiana Jones-szerű kincskereső játék, hogy ez nagyon jó, és mi az, hogy mi van ember? Álljál már egy, most követettél egy vagyontársasokra, és ő nagyon jókat rángat elő. Nagyon-nagyon jókat rángat elő. Ja. Úgyhogy, ha valaki kiábrándult a videójátékokból, akkor váltson át a társaságot. És a való életben is lehet játszani. Igen. És pénzben ugyanannyit el lehet rá költeni. Vagy még pont ugyanúgy veszteget el az életet. De jó atya úristen, nem. Én nálam az Armada az ilyen Achilles sarok, ami... Tehát egy társas, ami böszme drága. Tehát, hogy így ez batárdrága az a készlet. És így igazából így még csak nem is veszi az elő az ember, mert hogy... Hát csak ketten lehet játszani, és hogyha már összeültünk, nyilván többen vagyunk, meg az ketten viszonylag ritkán társasozni. Hát ez két játékos, ugye? Birodalom, lázadók, tudod? És... Hat órán át tart egy kör. Kettő órán át tart egy kis játék, mert meg van szabva, hogy 6 körnél nem lehet hosszabb, és aki 6 körnél nyer, és áll, az nyer. Hát mit akarsz? Két csak 30 ezer forint. Egy kollektor is a lárából megvan. Az a helyzet, hogy nem nagyon nézted azt, hogy oda kiegészítők vannak, és hogy az alapjátékban nem balanszos a két csapat. És ebből adódóan sajnos ez a egyébként 40 000 forinthoz közeledő alapjáték, ahhoz még 6-8-tól 15-20-ig terjedő kiegészítők vannak, például az Imperial Class Star Destroyer, az a csillagromból, amit így látunk a Star Wars 4-5-6-ban mindenhol, kivétel a nagyon nagy-nagyon hosszú, mert ez nem az, az egy 15.000 forintos kiegészítő a játékhoz. Maga a figura, azok a kártyák, amik a játékba hozásához kellenek, azok a command dialog, amik a játékba hozásához kellenek, és a dolog tényleg úgy néz ki, hogy fogod a kis pálcikádat is leméred, hogy ezzel a sebességgel ott tudok kanyarodni, ennyit tudok lépni, és akkor így leméred, hogy így hova tudod áttolni a hajódat, és akkor áttolod oda, és akkor így, jó, akkor most lövök, és akkor így fogod a másik kis pálcádat, ami a lézerek hatótávolságának kimérésére szolgál, és akkor így elkezded így kimérni, aha, szerintem azt ott elérem, nem, szerintem nem, de azt ott elérem. De az előtte lévő ponttól kéne számolni. De ha egy kicsit arrébb, akkor így pont elérném. És akkor vannak ilyen nagyon-nagyon vicces dolgok. A legviccesebb egyébként Vita bátyámmal vele játszottunk. Egyébként nálunk még a birodalom nem nyert, mert sokkal könnyebb a birodalom vadászgépeit levadászni, és a hatodik körre a nagyhajókat nem tudsz szétlőni, mert ahhoz nincs elég hajó, meg tűzerő, viszont a vadászgépeket le tud vadászni, és akkor ugye emiatt a birodalom veszít. És játszottunk bátyámmal, és ő nyert, ő vesztett egyedül lázadókkal, mert kiment a pályáról. Tehát, hogy nem tudott időben lelassítani, mert úgy megy egyébként a taktika, hogy 3 körrel előre kell megmondanod, hogy a hajóddal mit fogsz majd csinálni. Tehát, hogy nem pontosan az, hogy hova mozogsz, vagy ilyenek, de hogyha mondjuk sebességet akarsz váltani, azt már 3 körrel előre meg kell mondani a nagy hajónál, mert hogy ő nem gyorsul, lassul nagyon gyorsan. Úgyhogy az ilyen, na mindegy, ez egy bonyolultabb rendszer, egyszer majd elmesélem. És bátyám kiszaladt a pályáról. És akkor elkezdtünk vitatkozni azon, hogy vajon mi történik egy hajóval, ha kiszalad a pályáról. Én így mondtam, hogy bizonyára hull damage-et fog kapni, ez a sérül a hajótest maga, mert hogy ez nem shield, tehát nem a pajzsok fognak sérülni, ez a hajótest maga lesz. Elmondta, hogy szerinte nem történik semmi. Nézzük meg a szabálykönyvben. Elővettük nyilván a szabálykönyvet, elkezdtük pörgetni, amelyiként nem annyira vastag, mint amennyire lehetne. És akkor amikor megtelt az ide vonatkozó részt is, így abban az esetben, ha egy hajó kiszalad a pályáról, az megsemmisül. Á, értem! Hogy ennyire komolyan veszik a dolgot, hát akkor jó. És egyébként teljesen véletlenül Dévéktől kaptam karácsonyra egy ilyen játékszőnyeget ehhez a társashoz, amit így, és van rajta egy Sirius felirat, meg egy böszmenő csillag. Ez menő. Tudja az ember, hogy ki él a top. És az es végén, amikor ketten lejátszottuk azt az egy meccsünket. Ja, szóval az nagyon, nagyon para, és nagyon sokat áll a polcon, és nagyon sokat kéne vele játszani. Mert jó is egyébként, csak a körülmények nem, tényleg nem ül soha össze két ember társashozni 4 órát, hogy legalább 2 meccset játszhassunk, vagy 6-ot, hogy egy best of 3-at, vagy bármi. Hát igen, a rohanó világ tragédiája. Szóval, Szajmi, mivel játszottál az elmúlt héten? Hű, én megnéztem minden játékban a Diablo 20. születésnapos eventeket, mármint abban a kettőben, amivel játszani szoktam. És azok nagyon menők egyébként. Hú, nem tudom mennyire vágjátok, hogy van összerakva. A Blizzard egy nagyon kis energiát belefekszett abba, hogy a többi játékban ilyen kis Diablo-s mini eventeket csempészen, ugye a 20. születésnapra, és ez főleg a titkos tehén szinthez kapcsolódik. Szóval Hearthstone-ban kaptunk egy Tavern Brawl-t, ahol így ütheted a random hoodies csávót, aki ugye Diablo, de hogy senki nem tudja, egy random ütheted, és hogyha kellően összeállnak a csillagok a megfelelő pozícióba, akkor beléphetsz a tehén szintre, és akkor megkapod magad ellen a tehén királyt, aki nyomja ki a teheneket. És egyébként általában elég csúnyán megöl, mert hogy neki végtelen tehene van. És így gyakorlatilag ennyiben merül ki a dolog, kapsz egy cardback-et, szóval, hogy ez ilyen olcsó megoldás, viszont WoW-ban már 3 dimenzióba beléphetsz a tehén szintre, és akkor ott random igazából spawnolnak tehenek, meg ölheted őket, meg ez ilyen egész kis pretty fun, minden dungeon után kapsz egy ilyen random portát, ami látmetsz tehén szintre. Na de a Diablóban kijött az első, ugye BlizzConon meghirdetett Diablo 1 és Diablo 2-es eventek közül az egyik, és ebben vannak ehhez kapcsolódó ilyen bónuszok, mint például a kis tehén, meg a kis butcher pet, Ilyen más te végig tolta Csonti azt az eventet. Még a Diablo-ban? A Diablo 1-est, aha. Nem még, majd meg akarom nézni. Egy olyan másfél óra körül van egyébként a játékideje, és ugye az a lényeg, amit be is jelentettek, hogy visszahozták a 8 irányba mozgó karaktert, mert a kis pixeles játék, Retrovision-nek hívja a Blizzard, és mindenki azt hitte, hogy óriásinak poén, amikor bejelentik, de kiderült, hogy nem, és egyébként, tehát hogy kellően feelinges a dolog, és tökre tetszett. És hát a lényeg, hogy így végigdarálsz mindent, a Diablo 3-as karakterrel csak pixelesen végigdarálsz mindent, amit Diablo 1-ben láthattál, majd jön Diablo, aki kirohan, és nagyon megijedsz, mert elfelejtetted, hogy Diablo 1-ben hogy kellett megölni, majd elkezded ütni, jó esetben megölöd, mert hogy nem Torment 4-en kezded el, hogyha épeszed van, és azért kapsz egy csomó ilyen bónuszt, ami tök kis fun. És ilyen, megvoltak benne, hogy ugye peteket kapsz, meg különböző, mit tudom én, fegyver recepteket, de hogy a végén visszamehetsz a kezdő felületre, ahol megvan a Diablo 1-ből 4 ilyen halott karakter, és akkor nekik megvannak, mit tudom én, ilyen kis rövid szövegek hozzá, hogy mit tudom én, ő a kovács volt, és akkor a mit tudom én, csórón halt meg. És akkor a Diablo megölésekor kapsz egy random itemet, azt visszaviheted hozzájuk, és sorban felélezgetheted őket a alapvetően az elhalálozási történeteik alapján. Tehát akkor mondjuk a csórókovásnak vissza kell vinned a pénzt, amit a nem tudom, a városnak egy másik újraélesztett szellemétől kaptál, és akkor itt sorban mindent feléleszted, és akkor kapsz egy bónuszt, amivel kapsz egy fegyvert, ami egy műláb. És gyakorlatilag az egésznek az a lényeg, hogy megkraftolsz egy legendary fegyvert, ami egy műláb, ami semmit nem tud, de ebben lekraftoltad, ezért a kinézetét bármilyen fegyverhez használhatod. Tehát a legjobb fegyveredet felekipelheted egy műláb kinézettel. Úristen, ez nagyon király! De van ilyen döglött macska is, meg ilyen nagyon beteg, meg hamburger, úristen! Hát emlékszem, amikor ment még a fizetős aukciós ház a Diablóba a hamburgerért, ilyen egész kisebb vagyonokat kifizettek emberek. Ilyen 40-50 eurókat lazán, vagy még többet. Nem tudom, hogy a többi játékban volt-e valami. Mindegyikben, Overwatch-ban is vannak ilyen diablós sprék, ott mondjuk ja, kicsit alul lőtték, mert simán berakadtak volna egy bacsörös Roadhog skint, meg ilyen vizárdos Widowmaker, vagy valami. Tehát így simán ilyen jó diabló skinneket be tudnának oda is tolni szerintem. Akkor Heroes of the Storm-ban ott nem tudom mit csináltak, de ott úgyis van diablós jelenlét, de ott azt hiszem nincsen semmi. Hearthstone-t azt mondtuk, Starcraft-ra azt hiszem vannak portrék, azt ha jól tudom, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Warcraft-ban is ott van, igen. Csináltak K-level, igen. Ja, de most ez a Diablo-s event, az jó. Én a Necromancer-t várom, mondjuk. Azt én is ki akarom próbálni. Bár én igazából egy darab karakterre játszottam a Diablo 3-ban, szóval nekem mindegyik ugyanolyan új élmény nyújt, de azért várom a Necromancer-t én is. Nekem a kedvencem volt a Diablo 2-ben, úgyhogy... Nekem is. Olyan szóval ti nem vagytok mélységesen felháborodva azon, hogy a Blizzard elkezdett egy karaktereket egyesével árulni, mint ők eddig a Borderlands-hez kaphatók voltak? Hát ez egy másik téma, egyébként ja, nem jó. Hogy így, mert hogy a Necromancer, tehát hogy eljutottunk oda, ja, hogy kiadhatnának kiegészítőt, meg dolgozhatnának a dologgal, de minden, inkább csak egy karakter. Inkább csak igen. Jó, hát a Nova Cover Tops-szal, meg a Hearthstone-nal így szerintem kezdik ők is ezt a mikrotranszakciós rendszert így már ki exportálni a játékaikat. Hát a Heroes of the Storm nem jött be legalább. De hogy gondolj bele, hogy Hearthstone-ban vehetsz pénzzel hősöket, amik pontosan semmivel nem tudnak többet, mint az eredetik. Tehát pont ugyanaz Necromancer legalább egy teljesen másik karakter. Jó, mondjuk ez egy single player játék is. Tehát, hogy hát azért nem. Multiban általában az kinekért fizetsz, nem fizethetsz azért, hogy erősebb legyen, mert ezt hajlamosak a vérjancsikák pay to win-nek hívni, nyilván, és nem nyilván. Mindig tévednek a vérjancsikák. Jó, de mondjuk... De ugye esetősebben a Diablo 3-ban sok multiplayer aspekt van. Igen, de a Diablo 3 esetén, ha most így egy ilyen DLC karaktert beraknak, az nekem annyira nem bántja a szememet, mint amikor komplet játékmódokat raknak DLC mögé. Mint például a Division-ben a Survivor módot, ami egyébként a legkirályabb része a Division-nek, csak úgy hozzátenném. Én elfogalmaznám ebben az esetben az egyetlen király részre. Jogos. Apropó, nekem megvan még a Division? Megvan. Szerintem. Ne, eltűntek már játékaim, amiket így kaptam. Pillanat, megnézem. Ja, amikor próbáltál ránk streamelni, és nem működött a Ubisoftos csoda? Nem is tudom, mi volt már az, Far Cry Primal, vagy... Értem én, hogy akkora lyukat ütöttem a lelketeken, amekkorát gyakorlatilag. Nem felejtünk. Én már nem is emlékeztem rá. De hogy... Ó, Division, itt van a Division, ki kéne próbálni? Ha van összesen benne 4 óra 12 percem, a maximum levelem 7, akkor le vagyok dolgoktól, ugye? A Survivor módhoz mindenki egy level 1-es karakterrel indul. Nekem az volt kihívás, hogy megtaláljam, hogy hol az Istenbe kell azt a játékmódot elindítani. Mert hogy semmi izé nem volt, leírás nem volt hozzá. És akkor így az interneten így keresgéltem, és akkor így nagy nehezen ott sikerült meg, de ott se volt egyből így evidens. És akkor így keresgél a játékot, hol, merre, izé, és egyébként a bázisodban kell azt hiszem lemenni valahol az alaksorba, ha jól emlékszem, és akkor ott lesz. Értem én, hogy mennyire jó ez, de nem az. Egy játékot elfelejtettem, amivel játszottam. És nagyon szégyellem magam. Na, mondd gyorsan. Mondjad. A Steep. Mehetünk is. A Steep. Steep. Ahol kaptuk egy nagy havas hegyet, és egy snowboard deszkát, egy sílécet, egy hatalmas GoPro reklámot, meg még pár GoPro reklámot, és egy wingsuitot, meg egy siklóernyőt, és az a helyzet egyébként, hogy nem mondanám, hogy ez az a játék, amiben 3500 órát bele fogok ölni, azonban kifejezetten hangulatos volt a karácsonyfa mellett tengni-lengni, és térdigérő hóban felecsúszkálni. Ez VR-ról elég menni azért. Ez olyan szép, mint a képeken? Nem. Tényleg nem. Nem. De attól még. Nem. A legalább egy 60 FPS-sem. De egyébként nem mondom, hogy csúnya. Tehát, hogy szép. Nem a Battlefield egy ilyen úristen, de szép, meg, de nem is a Call of Duty úristen, mi ez csúnya, hanem így ilyen ja, hó, meg dolgok, és alapvetően a hangulat igazából teljesen rendben van. A Zsoltival akartunk forgatni videót, amit meg is tettünk egyébként, de hogy amikor feljött TS-re, akkor így megkérdeztem, hogy megcsináltad a tutoriált? Mondta, hogy nem, akkor mondom, hogy ez jó, mert 25 perc. Úgyhogy vágj bele bátran, és toljad végig azt a tutoriált, mert addig izé, aztán közben rájöttünk többször, hogy megpróbáltam megszakítani, és hogy nem engedi, viszont cserébe újra kellett indítani miatt a tutoriált. Úgyhogy ameddig ő tutoriállal szenvedett, addig én föllecsúszkáltam helyeken, meg néha arccal csapódtam szikláknak, általában inkább ez. És egyébként kifejezetten chilles. Tehát simán el tudom képzelni, hogy karácsonykor leülök. Nyilván jobban el tudnám képzelni, nem kéne eljutni 24. szintig, hogy ezt a nyomvat magas hegy tetejére tudjak spawnolni, és nekem felgyalogolnom az utolsó 200 métert. De hogyha onnan így elindulnánk, csak így síelget az ember, vagy snowboard, aki közben néha tol egy-egy trükköt, ha éppen kedve van, én általában nem. És hogy egyébként alapvetően egy tök fun játék. Tökre nem látja ezt a feladatot, amire akarták, mert ilyen YouTuber mágnesnek szánták, ilyen elképesztően jó spectate és record mód van. Tehát, hogy így az összes ride-odat vissza tudod játszani lassítva. És akkor ez ilyen nagyon menő ugrásaidat vissza tudnád játszani, de ahhoz, hogy annyi munkát fektessen valaki ebben a játékban, hogy vissza akarja játszani bármit, mert nem arccal érkezett a végén, ez nem fog megtörténni. Nem tudom elképzelni, hogy egyszerűen ezzel valaki át többet játszon. Ilyen 10-12 óránál egy húzamban. De havas. És nekem is csalom. Én egy másik zseniális játékkal játszottam. Ezt haverom átlinkelte, hogy nézd, ezzel kockolok tanulás helyett, mondom, pont ez kell nekem. Jaj, ne, és... ugye nem azt, amit nekem is elküldtél. De... Te is tolod. Mi lenne, ha nem? Hogy nem tolod? Nem. Addiktív. Biztos, hogy tolod. Csak hazudsz. Nagyon addiktív az a játék. Igen, jó, hogy szóltál, mert egy kicsit át kell kattintanom egy másik ablakba, jó? Ugye? Szóval, ez egy... Úristen, mennyi mindenem van! Ugye, mert ugye... Mert Úristen, mi ez? Na mondjátok! Elmenődik, amíg nem vagy online. Szóval a lényeg az, hogy nekem haverom elküldte, hogy nézd, ez milyen jó lehet, hogy rákattintottam, és így észrevettem, hogy ez egy ilyen böngészős böngészős játék, és hát tudni kell, hogy a legnagyobb artwork a játékban azok ilyen 88 pixeles kis képecskék, amik jelzik, hogy éppen a faluid mik termelnek. A lényeg, hogy kezdesz egy ilyen nagyon pici faluval, aminek az a feladata, hogy hús termeljen a nép. Matter of Scale. Mi? Micsoda? Matter of Scale. Ez a neve? Igen, ez a neve. Ez a lapnak a neve, oké. A lapnak nem? Igen, ez a lapnak is a neve, igen. Vagy sehol nincs kírva a játék neve. Igen, csak a lapom. És a lényeg, hogy vannak ezek a nagyon pici falai, de még húst termelnek, és akkor a faluban tudsz épületeket venni, mit tudom én, a tier 1-es épület, az mondjuk kutyákat termel neked, amivel ugye másodpercenként egy húst hoz. És akkor le tudsz menni ilyen tier 2, 4, 6, 8, 10, 10 tier van egy-egy ilyen faluban, és akkor így tudod bővítgetni, építgetni, és akkor egyre több mondjuk őzet hoz neked másodpercenként, és vannak ilyen különböző küldetések, amivel fejleszteni tudod, hogy mit tudom én, legyen 2 millió őzed, vagy az első 5 tírből építs 30-30-at, vagy ilyen hasonlók, és hogyha elégszer teljesíted ezeket a challenge-eket, akkor állokolhatsz ilyen későbbi épületeket, mint például utána megkapod a falut, annak bárányt kell termelni, és akkor annak ilyen báránytermelő épületeite vannak, utána megkapod a kisvárost, aminek agyagot kell talán, utána megkapod a nagyvárost, aminek vasat kell. Ott és tartasz már! Nekem már több nagyvárosom is van. És ahogy mész előre a játékban, tudsz ilyen research-öket állokolni, mindegyik challenge teljesítése után kapsz ilyen pontokat, amikkel research-öket vehetsz, és akkor ezzel érheted, hogy mondjuk automatikusan termeljen, mit tudom én, megmondod az egyik városodnak X research pontért, hogy a tier 1-es épületből minden másodpercben tegyen el X pénzt egy tier 1-es épület megvásárlására. És így gyakorlatilag magától elkezdi vásárolgatni az épületeket, vásárolja folyton a sorba a tíreket, és akkor tudsz ilyen bónuszokat venni, hogy olcsóbb legyen, vagy gyorsabban vegye, vagy olcsóbban vegye, és gyakorlatilag, hogy előre mész rájössz, hogy millió lehetőség van a játékban, és így amikor ott hagyod, akkor automatikusan termel. És akkor mondjuk meg tudod venni azt, hogy a challenge-eket egy idő után automatikusan komplítelje. Tehát, hogyha megvan mondjuk az objektív, ami kellett, akkor neked nem kell visszajönni rákattintani, hogy megkapd a bónuszokat, hanem automatikusan komplíteli, és elkezdi újra venni az épületeket, amiket te researchből megvettél. Ez mindenkinek csak egy ilyen, gyakorlatilag egy Excel táblázatban futhatna ez a dolog, ahelyett, hogy itt teszi. Igen, de hogy ez az a játék, amikor rájössz, hogy basszus, elfelejtettem megnézni a városon, visszamész, van 380 ezred mindenből, és így kattingatasz végig az összeset megvásárolt, halálra researcholod magad, és akkor megint ott hagyod, hogy így termelődjön. És ugye haverom random rám ír, hogy hallod, nekem már városom van, és így ránézek, hát nekem már 3 városom volt. Úgyhogy nem tudom, hol a vége, vagy hol kezd el már olyan nagyon brutál lenni, amikor ilyen overwhelming mennyiségű lehetőséged lesz, de valamiért nagyon addiktív a dolog. Nem azt mondom, hogy thanks, mate. De thanks, mate. Várjál, átrakom erre a monitorra, hogy ne nézzek olyan messzire a kamerától. Ja, eddig néztem, hogy csinálsz, már nem teszem. Igen. Dobtam én is ide. És mindenki kattingál. Mindenki, igen. Először azt hittem, hogy ez egy egyszerű kattingatós játék lesz, mint a Cookie Clicker. De nem is lehet benne kattintani tényleg. Nem tudsz benne kattintani, csak venni tudsz olyat, ami automatikusan hozza neked az inkemot. Én nagyon adom. Nagyon király. Lehet, hogy a végén kellett volna mondanom. Tehát. Mindegyiként, szóval Star Wars, jaj, jó volt, mehetünk. Ja, igen. Eljutottunk végre odáig? Hát mondjuk. A játszott mindent megbeszéltünk, amivel amit meg akartunk beszélni? Játékok meg ilyen tekintetében? Tehát elszabadulhat a Star Wars Storm? Persze. Csináljátok, amit akartok. Én nekem most Simon mutatott egy jó kis játékot erre az időszakra. Én azt kattingatom! Na, vagy így érzek konstruktívan hozzászólni. Szóval, Star Wars. Star Wars. Rogue One-ról beszélünk. Zsivány egyet. Igen, igen. Reinhard Kerry Fisher. Szegény. Ezt tudjuk. Megbeszéltünk. Szóval, Rogue One. A 8-as részben már kész voltak a jelenete, igen. Igen. 9-esben már kiírják jól. Megoldják valahogy. Vagy megtalálják a rég elveszett ikertestvérét a Tatooine-on. Szóval... Hogyan lehet elke... Ki az, aki részt tud venni a Rogue One-os beszélgetésbe? Csonti, te még gondolom, még mindig nem láttad. Nem láttam. Jó, atya úristen. Szóval... Csak kétszer láttátok, fúj! Igen, csak ki. És egyszer magyarul, azt nagyon megbántam. Igen. Egyelőre háromszor, és nagyon erősen érik a negyedik. Még csak azt hittem már megvolt a negyedik. Nem, még nem volt meg a negyedik. Háromszor láttam, igen. Ebből egyébként az egyik, az a szilveszter délelőttje volt. Tehát mielőtt elkezdtük volna sütni meg ilyenek, még előtt elugrottunk megnézni azért a Star Wars 4-szer. Nagyon erősen, most már egyébként kopnak mellőlem a hasonlóan lelkes emberek. De azt is hozzá kell tenni, hogy minden egyes alkalommal ott volt velem asszonypajtás is, és ott volt velem a bátyám is. És mind a ketten hasonló. Én tök kimaxoltam a lehetőségeket. Én először, amikor láttam, akkor sajtóvetítésen voltam IMAX-be, szinkronosan, és mikor másodszorra láttam, akkor 2D-ben eredeti nyelven. Én vettem ugye a jegyeket rá, és először 2D-ben eredeti nyelven láttam, csütörtök délben, ha valakinek adhatok gazdasági tanácsokat. Nyilvánvalóan. Hogyha valakinek adhatok gazdasági tanácsokat, ne csütörtök délre vegyetek 15 darab mozi jegyet, amire egy, nem görcsöltök rá, hogy el tudjátok-e adni, kettő, nem kéritek el mindenkitől a pénzt, három, abban az esetben, ha valakitől még el is kérnétek, de épp nincs nála, úgyhogy pontosan tudjon fizetni, akkor inkább azt mondjátok, hogy ne. Szóval ezeket ne tegyétek. Kifizetek-e 15 jegyet? Nem. 30-at. Szóval, 15-öt erre a vetítésre, és 15-öt másnap IMAX-be. És ennek, és egyébként az IMAX az full-on volt, ezt ott eladtam mindegyik egyet, egyébként eredeti nyelven, tehát ott körülbelül annyi volt a haszon rajta, hogyha nem tudtam visszaadni pontosan. Vagy sehogy. Mert mindenki lengetett 5000-eseket, én meg így álltam 0 forint apróval. De hogy... De nagyon szomorú, ami a magyar nyelvvel történt egyébként. Igen. Miért történt? Úristen, mennyivel élvezhetőbb volt. Fú. Alapvetően nagyon nehéz azt elmondani, ami történt, mert ezek ilyen nagyon... Ezek ilyen apróságok igazából. Az a helyzet, hogy valószínűleg az is élvezi ezt. Tehát itt nem az van, hogyha valaki nem tudja megnézni eredeti nyelven, akkor még nem érti a filmet. Mert annyira nincs elrontva, nyilván tök jó, igen. Meg... clearly magyarul beszélnek egyébként benne, meg ilyenek. De van például egy robot karakter. Mutatom. Mutatom. Mi a pici? A pici az micsoda? De hogy... Az egy Lego figura? Márva... Viktornak már ebből is a Legója. Mi? Nézd, ez engem is sokkolt. Ja, bocs, oké. Okay. Oké, okay. Jó, na. Viktor, sírni fogok. Légy szíves, ne mutass még valami nagyon menő legót, jó? Légy szíves. Nagyon rossz dolgokat kértem karácsonyra. Kit érdekel ez a cipős szekrény? Kit érdekel, ha lehetne egy ilyenem? Körülbelül annyiba is kerül egyébként. Mint a cipős szekrény. Sőt, dehogy is, a cipős szekrény jóval olcsóbb, mint ez. Ó, az nagyon cukker. Szóval van ez a robot, és ő róla, ha kijönnek a moziból, mindenki azt mondja, hogy ő a legviccesebb karakter, végre sikerült úgy belőni a humort, hogy nem lett túl sok. De nekem pont jó volt. De nem. Egyébként a magyar nyelven a humorának 90%-át kinyírják. Igen. Rájön teljesen. Az, amit kimond, mint vicc, viszont a hanglejt, a hangsúlya, ahogy kimondja a dolgokat, minden ilyen, az kiherélték, szóval ez így nem hat. Szóval... Eredeti nyelven bennültünk, és a... Igen? Az a karakter annyira tipikus Disney sidekick, és annyira nagyon ilyen kedves kiskutyás, akinek emberi tulajdonságai vannak. ez a legdisney dolog. Mi legyen arra van programozva, hogy jó arc. De a BB-8-re lehet azt mondani, hogy kedves kiskutyás. Itt a kedves kiskutyás, ezt nem vágok tisztán. A sidekick-es dolog, ez megvan, de hogy mi az egy kedves kiskutyás? De nekem nagyon, mint amilyenek tudod, a beszélő kedves kiskutya sidekick-e. Tehát, hogy annyira nem fajához mérten viselkedik nekem. Tehát nekem túl emberi. Azt érzem, hogy a poénok miatt lett ilyen, meg azért, hogy nagyon szerethető legyen, és nekem ezt túltolták. De hát nem is szerethető. Ez egy faszfej. Igen, gyakorlatilag igen. Nem, hát mindenki imádja. Igen. Már mint a nézők közül nyilván, de helyszínen mindenki gyűlöli, mint a szemetet. Nagyon vicces egyébként, de hogy nekem ez egyértelműen ilyen Disney pecsétre. A izékre gondolod ezt a párhuzamot a... Nem fogom tudni a nevüket, és az sem biztos, hogy Disney, de nyilván Disney. A hóember, a Frozenből, az ilyenek, ugye? Igen. Abban van igazság, mert egy csomó olyan jellegzetességet visel magán, ami azokon bejött. Ami Disney. Tehát a Samártól kezdve a hóemberig. Az összes ilyen... ezt egyébként ezt aláírom. Egyébként egy átprogramozott robotról beszélünk, aki mindig kimondja, mit gondol. Szerintem zseniális. Azt megfigyeltétek, hogy a Disney rajzfilmekben az esetek 95%-ában valami kaotikus a család modell, ami ott elénk van prezentálva. Tehát vagy az van, hogy csak apa van, vagy csak anya van, vagy egyik sincs, vagy valamelyik meghal, vagy mind a kettő. Nézd meg majd Szirmai Gergő Star Wars kritikáját. Meglehetősen nagy arányban foglalkozik a videó hosszához képest azzal, hogy a Disney milyen perverzió által írtja ki dolgok családját. Jó, még nem láttam. Ez tényleg itt van, és így nem is veszed észre, hogyha ezt így valaki nem mutat rá, de tényleg nagyon durva dolgok vannak a Disney mesékben egyébként helyenként. Egyébként, hogyha valahogy értelmezzük a robotnak a családfáját, akkor ez itt is fel van emborulva. Mint hogy az, hogy egyébként ez tényleg igaz, hogy ő benne azért előkerültek azok, amikre rájöttek, hogy bejönnek embereknek. De én például tökre örülök, hogy a BB-8 vonaltól az Ewok maci. Mert egyébként az Ewokok, ha az Ewokoknál elgondolkozunk azon, hogy pontosan mi történik, akkor rájön az ember, hogy ők sem annyira cukik. Ők megették a stormtroopereket, akiknek az a csizsakján dobottak a végén. Így van, hogy vitték őket megenni, és aztán amikor nem ették meg végül őket, akkor utána birodalmi rohamosztagosok sisakján doboltak, szóval ők is szihopaták amúgy. De ja, mindegy, egyébként írtam valaki cseten, hogy a robot magyarul is vicces. Nem azt mondtuk, hogy a robot nem vicces magyarul. A robot vicces magyarul, azonban a humorának 90%-át kinyéri a magyar nyelv. Sokkal viccesebb, és sokkal folyamatosan viccesebb, és sokkal rétegesebb viccesebb angolul. Igen. Ez tehát, mondjuk elég érdekes, mert azért a magyar szinkron, főleg, hogyha egy South Parkot megpittak úgy csinálni szinkronra, hogy még talán jobb is, mint az eredeti sokszor, akkor most pont egy Star Wars-nál spórolnak a szinkra munkát. Inkább a Family Guy-t mondanám, szerintem de... Szerintem nem spóroltak, csak nem sikerült. Nem. Tehát, hogy nem... De egyébként nagyon sokszor mondják, akik talán belelátnak is, hogy azért van probléma nagyon a magyar szinkronnal, mert nem az, hogy spórolnak, hanem egyszerűen nincs elég erőforrásuk, hogy többet... Meg nincs rá idő, hogy többet toljanak bele. De hogy például eredeti nyelven bennültünk, és mire a Jedi-ra értek, ez körülbelül egy, mit tudom én, fél órára lehet a filmbe? Addigra körülbelül 6 perce ismertük a robotot, és már háromszor szakadt az egész mozi terem, és a magyaron, mire eljutottunk ide, addig a mellettem ők mondták, hogy te, ez a robot tök fura. És így ezek, ez iszonyat vicces, csak rossz tényleg fura egyébként, tehát az a robot tényleg nagyon fura, viszont az angolban az első megjelenésétől kezdve a hangsúlyaival, megállás nélkül, de hogy egyszerűen csak annyira süt belőle a fasság? Ne, a fájdalom. Megvan nektek a galaxis utikaló stopposoknak? Jaj, a depis robot. Marvinnak hívják? Az nagyon nagy figura. Marvin. Lehet, hogy nem Marvinnak hívják, mert ez a Mars lakó. Galaxis. 10 percnél megállt a stream nálam. Most nincs stopposoknak. Nálam megy. Marvin. De Marvinnak hívják. Szóval egy robot, akinek a sztori szerint, akik a könyvet olvastak, bolygó méretű aggyal, aki így mindent ért, mindent vág, mindent végtelenül un, és mindent nagyon, de nagyon lealacsonyítónak tekint. Tehát amikor először szerepel a filmben, ami egyébként egy nagyon jó film, de a könyv sokkal jobb, kinyitja így az ajtót a hőseinknek, és így, na látjátok, itt egy robot bolygó méretű aggyal, aki képes bármire, erre ajtót nyitok vendégeknek. És közben már így fordul is, és ezt a monológot, ezt köszönés helyett nyomta le gyakorlatilag. Azért erősen éreztem ebből a vonalú úgymond világfájdalomból a dologban, annak ellenére, hogy nyilván a robot nem feltétlenül, csak nem feltétlenül érzi azt, hogy ő más. Én nem halok meg az űrben. Ezért kitárni azok múlt héten is. Az ominózis robot. Nem tudom, hogy haladjunk egyébként ezzel a Star Wars elemzéssel, szóval Viki, neked miért nem tetszett? Mert azt hiszem, hogy neked nem tetszett. Neki nem tetszett. Igen, nekem nem tetszett. Szóval a legeslegfőbb problémám vele az volt, amúgy már egyszer megegyeztünk, hogy mi tök más szempontból szeretjük a Star Wars-okat. Tehát amúgy valószínűleg egy csomó ponton egyet fogunk érteni, csak más a súlyozás, és emiatt van az, hogy neked. Ebben szinte biztos vagyok, főleg most így a robot után. Tehát ugye a robotra mondtad a kritikát, és így teljesen igaz. Csak nem érdekel. Szóval nekem a legeslegnagyobb problémám vele az, hogy a főszereplő karakter, csaj, és a színésznő is nagyon rossz. Tehát, hogy a színésznőnek összesen egy arca van az egész filmben, és nekem ő már a Hawking filmben is már akkor sem tetszett, most szerintem egyenesen borzalmas volt, és annyira üres karaktere volt, hogy összehasonlíthatatlan volt a Ray-jel. Tehát, hogy még amikor a nagy motivációs beszédet elő is adta mindenkinek, az is ilyen... Mi? Szóval nekem nagyon nem működött. Nekem egyszerűen rohadt béna volt az a csaj. És neki kellett volna annak lenni, aki viszi az egész történetet. A szenvedélyével, meg a mindennel is nem. Végül is igaz. Nem mondhatom, hogy nem. Nyilván lényegesen jobb legyen az utányú, mint az a csaj, de nem mondhatom, hogy béna. És a dialógusok benne. Kétszer néztem meg, mindkétszer kijöttem a moziból, és úgy vettem, hogy ha még egyszer valaki kimondja a remény szót, én valakit megverek. Volt ebben egy-két érdekes. Én nem tudom, nagyon nyálas volt. Ezt pont olvastam is, mielőtt bementünk először. Egyébként kösz. És nekem ezzel valahogy nem volt bajom. Igen, tehát egy fokkal többször mondják ki a reményt, mint ahogy ez racionális. Nyálas lesz tőle. De én is kimondanám egy csomószor a reményt, amikor hát nézd, szóval van egy böszme nagy vasdarabuk, ami bolygókat lő szét, meg van egy kisebb vasdarabuk, aki pedig az embereket vágja szét. És akkor így van ez a kettő, és így igazából nem is tudom, miért vagyunk itt. És akkor, szóval egyébként igen, egyébként teljesen igaz. Meg egy csomó minden, tehát egy csomó minden kritika tökre igaz rá. A film eleje az teljesen el lett pazarolva. Nem teljesen, de azért eléggé el lett pazarolva. Tehát, hogy van például ott az a jelenet azzal a csápos vagy turkász lénnyel, ami nem csak nem mozdítja előre a cselekményt, de hogy igazából ez mi a simán rák. Para. Egy kicsit béna. Ez itt mi a vihar? Ott mi a rák történik? Van maga a néger úri ember, igen. Akit ugye az előző stream óta magunk között csak Tesco-s Darth Vader-nek hívunk. Ő neki a pontos szerepe is, nyilván ezek ilyen mind ilyen tök kérdéses, egyébként a most kijövő Rebels részekben ő ilyen tök nagy szerepet kapott, az kérdés, hogy azért, hogy utólag hitelesítse. Korábban a neve felmerült már, de hogy így nem volt kiforrt. Nem csak felmerült. Ő szerepelt. Ő volt benne? Ő volt benne. A Rex képezte ki, mikor rájött a köztársaság arra, hogy nem tudnak elegendő katonát gyártani. És akkor a Rex, tehát elkezdtek ilyen helyi milíciákat kiképezni, és kiképezték őt meg a hugát, és a huga meghalt. Hogy már neki már a radikális vonalról vannak így jelzései. Na, de ez mondjuk tényleg nem annyi, hogy addig nézzük, ahogy meghal, mint ameddig néztük. Tehát, hogy ezek egyébként lehet, hogy valid kritikák, így a színészekkel és a karakterekkel kapcsolatban. Viszont jó, látod, látjuk, hogy a vakcsávú Vagy az nagyon menő volt. Ő kurva jó volt. Az nagyon menő volt a csávó. Megvan, hogy ők lehet, hogy melegek? Kit érdekel? Mármint, hogy a kettő? Aha. Ugyanez volt a hetedik résznél a... Szerintem ez töltse! A néger és a mexikói csávó között, de hogy kit érdekel? Hát nyilván persze, csak hogy izé, felvetődik így a kérdés, hogy így nagyon kötődtek ugye egymáshoz. És hogy ez mennyire király már, hogy gondolkoznak ilyenekben, mert hogy ugye a Star Wars univerzumban még soha nem volt bemutatva semmilyen. Pedig egyébként valószínűleg egy birodalom. Volt, tehát, hogy nem is lesz, szerintem. Nem családbarát. Én kíváncsi azt lennék, hogy Han Solo miket művelt fiatal korában. Az első meleg karakterek a Disney sztoriban, a Jégvarázsban jelentek meg. Hát időben. Tényleg lesz a Han Solo film. Ott én azért nagyon megnézném, hogy Han Solo fénykorában miket művelt a különféle földön kívüli csajokkal, meg egyéb ilyen nőnemű létező. Csak létszik, ne halljon meg, amíg elkezdik forgatni. Semmit, szerintem. Hát szerintem simán ilyen csápos hentai dolgokat ő bevállalt. Micsoda? Szóval, hogy nem Harrison Ford játssza Han Solo-t. Ő többet nem játssza már Han Solo-t soha. Azt tudom. Nem lesz, ő csak a... Nem ő lesz. A fia, az nem, a hogy fiatal lenne? Lesz. Hát a fiatal akkor én nyírja a fiatal, és valami nagyon jó csávó játsza. Valami, igen, egy teljesen másik színészt választanak rá. Aki azt már... tudom, hogy a fiatal korra, de hogy mint ő, mint idősen nem lesz benne. Bár mondjuk minek lenne? Miért lenne? A Harrison Ford az... Nem, is minek lenne? Sírva könyörgött, hogy kinyírják most már. Úgy vállalta el a hetedik részt, hogy most kapok nagyon sok pénzt, egyébként megöltök, és... De ő már 30 év azt akart, hogy meghajol Han Solo, szóval, hogy igazából. Tehát, hogy ő már az eredeti trilógiában meg akarta ölni, és küzdött Lukásszal, hogy hadd halljon meg. De eddig kellett várnia. Egyébként, tehát, hogy visszatérve ugye a Rogue One-ra, teljesen egyértelmű, hogy ki az, tehát milyen szemmel lehet nagyon élvezni ezt a filmet, és milyen szemmel lehet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beleszakadni, és milyen szemmel pedig egyébként teljesen valid indokok mentén. Még három dolgot akarok mondani róla, lehet? Persze. Az egyik, a vége. Nekem rohadtul tetszik, hogy úgy van vége, hogy azonnal kezdődik a következő rész. Viszont szerintem túlhúzták, én a Leiát már nem mutattam volna meg, hanem abban a pillanatban, amikor megjelenik a fehér folyosó, akkor onnantól kezdve már mindenkinek tök egyértelmű volt, hogy 5 perccel később kezdődik a következő rész. Szerintem ott még nem volt annyira tök egyértelmű. Akkor lehet tök egyértelmű, ha nem találkozik. Én azt csináltam volna a végével, hogy nem a Leiát látjuk, hanem azt, ahogy a Darth Vader-rék ugye berobbantják az ajtót és bejön. Én azzal fejeztem mint volna. Mint ahogy pont kezdődik a 4. Aha. Szerintem az sok... Az sokkal igen. Inkább tartozott volna a sztorihoz, mert lényegében a Rogue One-ba egy vadidegen arc volt a Leia, és mégis vele fejezzük be. Az a kérdés, hogy mihez képes volt vadidegen arc, tehát a Rogue One-t nem kezeljük külön filmként, mert hogy nem jó, lehet. Nyilván ez egyébként vitatkoztam Robival, a Pulitonos Robival, aki ugye ilyen elemzős vonalról közíti meg nagyon dolgokat, hogy ugye nem lehet egy film a maga a kontextusa nélkül nehezen értelmezhető. És ugye egy csomó minden nem hangzik el ebben a filmben, egy csomó minden nagyon-nagyon fura, egy csomó mindenre nem fekszenek rá, ami kérdés egyébként, hogy nem fekszenek rá. Tehát konkrétan arról vitatkoztunk, hogy a birodalom kellően be lett mutatva gonosznak. Mert hogy ugye a 4., 5., 6. részben nem mutatták be őket, hogy miért gonoszak. Tehát, hogy egyetlen egy nagyon gonosz dolgot csináltak a birodalmiak, de hogy nem biztos, hogy ezt a birodalom csinálta. Amikor ugye Luke-nak a nevelőszüleit felégették, mert soha semmit nem láttunk felégetni egyébként a rohamozó a birodalomát. Tehát ez is ilyen, az ilyen kérdés volt. Az nyilván azonnantól viszonylag egyértelmű, és itt is van egy jelenet, de hogy mondjuk előtte be lehetett volna, és előtte is lehet látni a rémuralmukat, meg a minden, de hogy... Én nem tudom, én ott a Leiát ilyen biztonsági piknek láttam, tehát hogy így mindenkinek igen. Legyen egyértelmű, hogy ez a Tantive 4, mert lehet, hogy a hajót nem ismeri föl mindenki, de hogy az a Tantive 4, és érezzétek, és nyilván feltűnik a kérdés, hogy mi a rákot keresett ott Leia. Tehát hogyan került egy szigorúan nagyon veszélyes háborús övezetbe, ahol a lázadók eddig életükben a legveszélyesebb helyzetben voltak, hogy került oda az egyik szenátor lánya, aki ráadásul egyébként pozíciót tölt be a galaktikus birodalomban még jelenleg is. Szóval ez azért egy érdekes kérdés, de szerintem így lehetett teljesen egyértelmű az, hogy Hülye gyerek az ott a tantíve négy. Igen. Meg ami tetszett, hogy tényleg kinyírtak mindenkit, tehát hogy a nem tudom, hogy a Disneytől egy kicsit így lehetne félni, hogy a végére be akarnak vágni valamit, hogy így egyébként komorabb volt. Boldogan élnek 40 év múlva valahol. Nem, de ez hogy tényleg egy jó háborús film volt egyébként. És egyébként ez komorabb volt eredetileg, újra vágták. Tehát hogy ez lehetett volna lenni esetleg. Ez volt az első háború a Star Warsban. Igen, tehát, ez újra lett vágva amúgy. Ez teljesen azt tudom. Ehhez kapcsolódóan a zenéje borzasztó volt. Ezt sokan mondták. Tehát, hogy, nem az acélra mondták. Teljesen egyértelműen nem ehhez a filmhez lett írva a zene. Azt nem tudom. Annyira sok olyan jelenet van benne, ahol a zenével próbálnak hangulatot kelteni teljesen súlytalan pillanatokban, hogy tényleg, mintha csak így beraktak volna egy lemezt alá. Annyira nem passzol össze a film és a zene. Micsoda? Az fura, ahogy indult a film, azt nem tök fura volt például. Nagyon sok helyen nagyon fura volt, de kizökkentően fura. Nekem. Engem olyan sokszor nem zavart egyébként, de hogy határozott, tehát hogy tényleg nem olyan volt, mint mondjuk egy igazi Star Warsnak a zenéje. Nyilván nem is az volt a cél, de hogy egy kicsit kivett a hangulatból. Igazi Star Wars? What? Hát mint az eredeti trilógiát. What? Ja, rendes film. What? egyébként ez igaz, lehet, én ezt nem tudom. Én nekem tökéletesen botfülem van, figyelni fogom valószínűleg következőre, én ilyen haláltökmás dolgoknak adtam meg, de én tényleg ilyen haláltökmás, tehát nem tudom, megvan-e az első jelenet, ahogy látja a feje fölött elhúzni a kis csőz űrhajót. Igen. És aztán szalad haza, mint azok leszállnak a ház mellett. És ez így fizikailag. Amúgy tényleg. Igen. Nagyon jó sprinter a csaj, de ez így meglep mindenképpen. Én egyébként egy alapból teljesen egyértelműen máshogy közelítem meg a Star Wars univerzumot, mint mondjuk te, Viki. Tehát, hogy veled tudom biztosan összehasonlítani, veled, Szavi, nem vagyok benne biztos, hogy ezt így ki tudom jelenteni. Én én az univerzum erejéért rajongok igazából. Na, tehát abból csillagos ötös volt. És abból viszont akkora csillagos ötöst kap a film, de az ilyen apróságok nem is feltétlenül arra kell gondolni, hogy megmutattak még egy Lambda osztályú szép hajónak valami módosított verzióját, tök jó. Én egyébként nagyon örülök neki. De hogy még csak nem is arra kell gondolni, hogy rengeteg különböző bolygón ugráltak, amit egyébként nagyon sokan negatívumként sorolnak fel. Szerintem nagyon sokat bővített az univerzumon. És nagyon sokat, egyébként Star Wars esetében nagyon vigyázni kell, amikor elkezdenek bolygókon ugrálni, ugyanis szeretnek leegyszerűsíteni a bolygókat. Tehát, hogy van a bolygó, ami szavanna. És akkor így, itt a bolygó, ami szavanna. Tessék, ez egy szavanna. És így van egy bolygónyi szavannád. És akkor így hogy a rákba szállsz le egy bolygónyi szavannán a megfelelő helyre, nyilván ez is egy kérdés. De hogy ugye ők szeretik nem átgondolni a bolygókat. Mit tudom, van a Mustafár, az így, hát így forrong. De hogy nincs szilárd területe? Hát nem, a Mustafár az így forrong. Tehát ez így tessék. És ugye ebből adódóan azért vannak ilyen parák, de ez most nyilván itt nem jön ki feltétlenül, mert hogy nem mondta ki senki azt, hogy ez a bolygó, ez itt gyakorlatilag a déli sarktól az északi sarkig ilyen fekete földből áll. Nyilván felvetődik a kérdés, hogy hol mezőgazdálkodik ez a srác, hogyha minden vulkanikus hamval itt vagy gyakorlatilag. De hogy ezek szerintem annyit bővítettek az egész univerzumon, és egy csomó olyan dologba kapott bele egy picit, amivel foglalkozik egyébként a Star Wars univerzuma, de sose láthattuk a filmekben. Sose láthattuk a nem Jedi vagy Sith erőhasználókat. Igen, és ugye a vakcsávó ő már majdnem erőhasználó, tehát hogy viszonylag, és egy csomó olyan erőhasználó, csak nem és ráadásul az erőbe vetett hitét is teljesen máshogy mutatják be. Az nagyon menő volt, ez a hit, mármint ez a templomot szerzetes, ez nagyon menő volt. Csak nálam halt meg a kép egyébként? Nálam megy? Nálam is. Vagy mire? A Skype-nak a képe is megy. A Skype-nak a kéme. Akkor feled van a baj. Aha, velem van a baj, nálam mindenki meghalt. Na mindegy, folytassuk. Olyan bolygó IRL, ja Istenem. Nincsen teljes. Igen, forrongó bolygó van IRL, szavanna nincs. Szavanna nincs. Az nem fenntartató időjárás ügyileg, mert helyeken jobban süt a nap, mint máshol. Ez ilyen akarva akaratlanul így lesz. Szóval tényleg egy csomó mindent belevettek, ami egyébként ilyen tök érdekes kérdés. Tehát, hogy Számunkra például, hogy nem tudom, lehet, hogy senki nem gondolkozott ezen, nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy lehet az, hogy a Han Solo például, aki egyébként nem, tehát hogy kicsit idősebb, mint a Luke, nyilván a klónháború végén született a Jedi kiirtása környékén, de hogy a szülei azok láthattak Jedit, meg minden ilyesmi, és hogy ugye marhára nem egyértelmű, egyébként ebből a filmben nem is lett egyértelmű, de amúgy marhára nem egyértelmű, hogy amúgy van mondjuk összesen 5-7 ezer Jedi. Vagy 2 millió. De mindegy. Tehát mindegyik szám ilyen elhanyagolható ahhoz képest, hogy amúgy hány alaknak mondjuk csak Coruscanton. És nem feltétlenül szétszórulva a galaxisban. Hogy nekünk ugye tök egyértelmű, hogy így vannak emberek, akik lézerkarddal szaladgálnak, ami egy zseniális ötlet lézerfegyverek világában, és akkor ők ilyen nagyon jó képességekkel rendelkeznek, és mit tudom én ilyenek. És ugye amúgy meg simán lehet, hogy ez egy átlagos emberben csak ilyen legendaként él. A Jedha, mint bolygó, az egy ilyen átkozottul érdekes dolog, mert az ilyen nagyon hasonlít Jeruzsálemhez egyébként, hogy egy halomvallás mondja a központjának. Mert így a külső sztoriként, ami nyilván a filmben annyiban jön át, hogyha már az ember figyeli ilyeneket, hogy van egy csomó különböző ruhájú emberke, aki kántával mászkál helyeken. Tehát, hogy így lehet azért sejteni, hogy itt különböző vallások meg ilyenek keverednek, és mind 13 féle különböző vallás, mert az erő, és mindegyik az erőre visszavezethető egyébként. Igen? Megjelent a kommentekben, hogy lézerkard. Fény, teljesen, hogy bármelyik. Múltkor én is elkövettem ezt a hibát. Annyira nem érdekel egyébként. Fény szabja. Nem hiszitek el. Oké, okay, folytasd. Flash, szálljál ki a chatingbe, jó? Húzzál innen. Ne hergeld a népet! De értem mindegy egyébként. És ez is igen. Tehát, hogy ugye... És amiben igazán kijött a filmnek az ereje, azok az ilyen apró jelentek, amikor... megvan a rabszállítós jelent, amikor viszik a csajt. Igen. És ott ülnek a birodalmi rohamosztagosok, és lehet rajtuk látni, hogy fáradtak, koszosak, utálják az egészet. Sőt, megint egy olyan dolog, ami nem tudom, hogy mennyire jön át, vagy nem jön át, vagy csak én figyelek ilyenekre, vagy csak én magyarázom bele ezeket a dolgokat, mindig eldobtam a legóakat. Mindegyik teljesen elképzelhető, viszont az a rabszállító, amivel viszik, az egy klónháborúból maradt turbótank egyébként, vagy önnek egy leszármazottja, és ugye, hogy ők nem egy fontos helyen vannak, mert eddig mindig olyan birodalmiakkal találkoztunk az összes filmben, akik a legmodernebb bázisokon voltak, a legmodernebb űrhajókon, a legnagyobb csatahajókon, a legfrissebb, mit tudom én, és mindig el voltak látva, mindig jó cuccokkal, de az ott egy atomrégi vasdarab. Mármint, hogy valahonnan kitolták, lekaparták róla a rozsdát, és valószínűleg minden nap szerelik, és a katonák is nagyon utálják az egészet. És ez meg ilyen tök komoly mélységet ad, és én egyébként erre jobban ráfeküdtem volna a filmnél, tehát ott azok a felesleges részek az elején a csápos szörnyel, meg az összes ilyennel, azokat én ilyen galaxis bővítésre fektettem volna, és egy csomó ilyen tök izgalmas kis bevágás volt a filmben, mit tudom én, amikor kilövik a vörös ötöst, és hogy ugye úgy az lesz Luke-nak a hívójele. És akkor így megállsz, és így Ott szabadult fel Luke hívójele. És én ezt nagyon élvezem, és én az univerzumot élvezem egyébként is, tehát hogy nem azért nézem a Rebels-t, pedig ez most nem volt annyira rossz rész. Na egyrészt, nem azért nézem a Rebels-t még mindig, mert érdekel, hogy ezzel a halom hóhér sráccal mi van, sőt, úgy reménykedtem, hogy ők is meghalnak a filmben. több helyen látszódik a Rebels animációs sorozatnak főhősének a hajója. Yeah. A filmben, illetve amikor elindulnak éppen róggá válni, akkor a rádión pont annak a hajónak a parancsnokát hívják, a Rebelsnek az egyik főhősét. És ezek ilyen tök izgi átfedések, és tök érdekes az egész, és igen, én nagyon bátran hands down tudok felülemelkedni bármilyen karakterhibán. Tehát meg se tudnám mondani, hogy a csaj most karakter szempontjából jó volt-e, vagy nem. Mert hogy én nem tudom, nekem nem ezt jelentette, viszont most újra néztük egyébként, a Birodalom visszavágott, és most már nem annyira egyértelműen best Star Wars ever, mert a Birodalom visszavág is nagyon jó. Úgyhogy úgy, ez a kettő, ez most, de hogy én nekem még talán egy kicsit még mindig, igen, még mindig erre hajlik inkább a mérleg. És nem a karakterek miatt, te jó Isten, annyira örültem volna, ez a vaksrác sincsen benne egyébként az erő használatával, hogy tényleg megértsük, hogy amúgy az univerzumban, a Star Wars univerzumban mennyire kevés az, aki ténylegesen vágja, hogy mi az az erő, meg hogy mi történik, és akkor nyilván mindig ezzel találkozunk, mindig lézer, kardal, rohangász, hogy mennyire kevesen vannak egyébként, és mennyire elhanyagolható az egyszerű éhezők emberek számát hozzá képest egyébként. Ja, amúgy én is egyetértek mindennel, amit mondtál. Ez a durva egyébként, hogy ez az a Star Wars film, amivel kapcsolatban simán lehet teljesen egyetérteni minden negatívával, meg mindennel, és a teljes és két Isten király. Az, hogy tetszik, a másik meg az, hogy így best Star Wars ever. Igen. És hogy adjátok össze. Prioritások. Aha, ez abszolút ez. Abszolút a prioritások kérdése, és ja. Mondom, egy kicsit kevesebb erőhasználat kellett volna bele, mert hogy akkor legyünk erő nélkül. Csak viszont easter egg-ekkel nagyon jól tele volt. Azok nagyon ott voltak. Néztem egyébként olyan videót, ahol önerősen elgondolkoztam, hogy alapvetően, nem tudom, a YouTube csinálhatna egy ilyen policy-t, hogyha nem tudom, adott mennyiség, tehát adott százaléknál nagyobb a fasság a videódban, akkor így, nem tudom, így lelőnek. Hány csatorna szűnne meg instant? Tehát, hogy az állított, hogy csinálj egy videót, egy srác, 40 easter egg a Star Wars Rogue One-ban címmel, ebből 5 darab easter egg, az összes többi pedig Star Wars. Ha Star Wars, és nem pedig csak belemagyarázás. Tehát ilyenek, hogy az a bolygó, ahol először találkoztak az alienekkel, akik nem tudom, mindegy, hogy hívják őket, na, az pont ilyen, hát ilyen furcsa hegyek voltak, és itt is az egyik bolygón, és hogy hát ezek annak állítottak emléket, és így, what? Csak egy nehezen repülhető tényleg. De tényleg, tehát olyanok, hogy van az a prób, ami a szitek bosszújában megtalálja a lázadók bázisának energiagenerátorát, ami aztán, hogy miből generál energiát, ez a fasgenerátor. Mindegy. És akkor egy olyan prób megjelenik valahol, tehát hogy Jedha utcáján valahol Jal jobbra-balra. Ez így easter egg. De úgy easter egg, hülye vagy? A birodalom használja, az jelen van, ahol a birodalom. Meg besorolta az AT-ST-t, a lépegetőt, ami szintén látszik Jedhán, ugye. Az egy könnyű jármű, ilyen célokra nem a legpraktikusabb, de lehet használni egyébként, és akkor ezt így besorolta easter egg-nek. Mert hogy ez a többi filmnek állít emléket is így. Nézd, Tom Trooper easter egg. Mi? Úristen, egyébként volt egy jelenet, ami engem átkozottul felcsűrt. Nem, egyáltalán nem. De hogy átkozottul felcsűrhetett volna, amikor a vaksrác elveri a birodalmiakat. Ott, hogyha azt kielemzed, ott vannak gondok, igen. Tehát, hogyha azt úgy átnézed, abban a jelenetben nagyon komoly. Tehát a birodalmi, aki megvakul, amikor homokot szórnak a sisakjára. Mert így felszór egy adag homokot, és akkor így a birodalmi, hogy és aztán nagyon felés. Tehát, hogy én túltettem magam azon, hogy azon a kérdése, hogy a lézerfegyverek és lézerkardok világában minek van ezeknek páncéljuk? Az odáig oké, hogy azt tudjuk, hogy legalább a klónok tudtak vele lélegezni az űrben. Tehát, hogy ez legalább egy funkcionatás, ami hasznos. De hogyha... Nem. Mit csinál? Nem mindegyikkel tudtak a klónok. Nem mindegyikkel tudtak. Lélegezni az űrben. De hogy gyakorlatilag most az egyetlen funkció ennek a páncélnak, hogy a föld széréről ne jöhessen a paraszt az ekével, és verhesse meg a Stormtroopert, akinél egyébként lézerfegyver van. De hogy most már erre sem jó. Tehát nem nagyon, úristen, az összeset. Egyébként, hogyha ebbe így nagyon belemegyünk, akkor így megnézhetjük azt, hogy ugye abba hagyták a lovakkor után így a páncélhordást, meg az ilyeneket, és aztán ugye a fejre mégiscsak visszakerült az összes hadseregben a sisak. De úgy, hogy mit tudom én, 100 évvel ezelőtt még szövetkabátban szaladgált mindenki. És hogy ezek nem igazán a közvetlen találatok ellen védenek. Tehát, hogy és egyébként a jelenlegi haditechnika is abban az irányba mozog, hogy előkerüljenek megint páncélok. Mert ha tudnak benne mozogni, és nem gátolja őket a mozgásban, akkor ezek a repeszek ellen védenek, a pattant lövedékek ellen védenek, nem lézerkarpény. Nem nem a kardok. dolgokról védenek, hanem a falról, ha csak valami felrobban, feléd megy egy kő, és hiszen nyilván feltűnik a kérdés, hogy aztán nagyon vernek egy bottal. meg egyébként 100.000 kilométerekről egy lézerre szétlövik a bolygót, amin vagy, szóval, hogy... Igen, igazából ez... A lehetőségeid nem olyan jók. De hogy amúgy egy csomó helyzetben, illetve mondjuk a klónoknál volt ismertebb jobban, mert ugye a klóháborúban jobban foglalkoztak magával a háborús dolgokkal, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy lövedéktől meghaljanak. Tehát, hogy ezek a rohamosztagosok, akik ott kiterülnek, azok nem meghalnak. Lehet, hogy nagyon meg vannak sérülve, és lehet, hogy nagyon-nagyon rosszul érzik magukat éppen, és lehet, hogy nincsenek maguknál, de hogy azokat általában nem halnak meg, hanem jöhet majd értük egy. Mert hogy ez a filmek tekintetében igazából nem számít semmit, mert ugyanúgy harcképtelenné váltak, de hogy általában ugye ezek a páncélok mindig az ilyen, csak ilyen véletlenektől védenek. És a továbbiakban sem tudod a szaladni egy paraszt, egy mit tudom, egy acélból kovácsolt vasrúddal, hogy megbökjön. Még megbök, és hogy a horses. Tehát, hogyha nem vagy képzett harcos, a továbbiakban sem tudod őket úgy bántani, hogy ott bármi történjen. Nyilvánvalóan, ha teljes idióta vagy, és körbeállsz egy vakot, és aztán lelövöd saját magad, az felvet kérdéseket, de hogy azért ez nagyon komoly katonai potenciál. Aztán ezt újra és újra megtörik egyébként a filmekben, tehát amikor a macik agyonverik a rohamosztagosokat, ez már ilyen... De ezek a legbutább rohamosztagosok. Tehát ők az elsők, akik ugye már nem klónok, de hogy még ez az első ilyen tréning generáció. Ugye azt könnyű megmagyarázni, hogy a First Order-nél már gyerekkoruk óta, tehát hogy már kisból kezdik a kiképzést, azért ügyesebbek. De hogy ezek itt igazából a legretardáltabb stormtrooperök. Ezek a legtöbb, hogyha egy bottal leveli egy csávot. Amit a filmben lehet látni, igen. Tehát ugye az összes filmben klónokat erre képzik, First Order-nél már időben elkezdik, ezek pedig a feketék tudnak jönni. Pedig minden parasztot besoroznak. Hát ja. Azt hiszem, a rohamosztagosoknál valami 3 éves kiképző bizé van, és akkor így, én már látott 3 éves fegyvert, szépen menedzseld a bukikat ott abban a bányában, kérlek. Szóval, nem tudom, egyébként egy csomó minden nem tértek ki, amire szerintem mindenképpen érdemes lenne filmben, most megteszik a Rebels-ben, de az a baj, hogy a Rebels az egy ilyen, az gyerekeknek szól, és nem vagyok benne biztos, hogy a geonózis lakóinak kiírtásának kérdésére egy gyereksorozatban kéne kitérni. Mert ugye van az a bolygó, ahol vannak azok a bogarak, akiket először lerohantak a klónok. Ugye egy ideig ott építgették a halálcsillagot, és amikor így elkezdtek így pletykák terjegni, meg ilyenek, akkor kicsit így arrébb költöztették, meg megölték az összes lényt a bolygón. Tehát, hogy kipusztították teljesen az életet, és ugye ez volt a birodalomnál az első ilyen nagyon komoly fellépés, egy fajta. Hogy ne derüljön ki, hogy létezik. Igen, hogy ne derüljön ki, igen. Mondjuk egyébként ez érted, egy halom szárnyas rovar, ami valamiért mégis a föld alatt él, szóval lehet, hogy nem ők az evolúció csúcsa amúgy. De hogy igen, ezek egyébként elég menő sztorik vannak benne. Én elakadtam a klónok háborújánál valahol így középtelt, de hogy... Én is. Amúgy folyamatosan van egy pendrive-on, amin azokat tartom, hogy egyszer bedugom, és elkezdem újra nézni. Az a szomorú egyébként, hogy rendkívül sok apróság van benne, és rendkívül sok mindent ezekben a sorozatokban hoznak be a kánonba. Tehát, hogy nagyon sok mindent itt mondják ki azt rá, hogy ez így történt, ez úgy történt, hogy voltak ilyen speciális... Tehát, hogy egy csomó... Viszont ezért baj, hogy gyereksorozat. Olyan buta. Mert hogy hajlamos vagyok egyébként arra, hogy így nézem, kajálás közben teszek-veszek, közbe megy, és akkor viszont nem kapom el ezeket a részleteket. És te akkor meg nem kapod el a fontos részeket. Igen. A Clone Wars esetében egyébként a második évad az zseniális volt, és onnantól így ment lefelé a minősége a dolognak. Igen. Mert negyedik közepén járok, de hogy így gyakorlatilag arról szól egy tripla, tehát hogy tripla rész, hogy a Naboon a víz alatt az egyik hal harcol a másik hallal, és akkor jönnek a Jedik az egyik oldalt segíteni, és jönnek a droidok a másikat. És ez megy 3 részen keresztül. Negyedik évad előtt van az epizód, ahol Anakin tortájára keres R2 és 3PO díszítést. Az nem a filmben van? Nem. Amikor leütik útközben, mert azt a cuccot haza is leütik útközben, és elfelejti, és csak megy tovább a végén. Na, igen, szóval az előtte van. A put-put és a Star Wars összeolvad. Ez egy sztori? Ez egy rész. Nem, egy kicsit kavarják még azzal, hogy dolgokat leütnek, de hogy így, nagyjából így ez a sztori lényeg, és akkor olyan... Ilyen átkozott speciális valami díszítés keres. Mit tudom én, mit hoznak rá, igen. Igen. Ilyen rendkívül. Csak a végén így az anyák így, hol voltál Sripion, meddig tartod, és így, jaj, bocsánat, gazdám, és így rárakják, és mindenki happy. És így közben agyonverték őket. És te ezért vártál 20 percet. Hogy legyen valami érdekesség. Ó, állítólag a harmadik izsenén, a második évadban a Bounty Hunter-öknek az előkerülése az, ami nagyon jól sikerült. Na, a Rebels az annyiban emeli egyébként ezt az egész dolgot, hogy ez így gyakorlatilag bugyuta az elejétől a végéig. Tehát ilyen... A Rebels az eljutott odáig, hogy behoz olyan karaktereket, amik ilyen, wow, ő mégiscsak kánon! Tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon király, nagyon speciális karaktereket behoz, minden, és aztán mindenkiről szisztematikusan felépíti a tökéletes képet, miszerint itt mindenki idióta, és a birodalmat valószínűleg csak a lendület viszi előre. Mert katonai hozzáértés, az aztán tudja, hogy nem. És akkor így mindig mondják, hogy tehát mennek egy ideig az epizódok, és akkor egy ideig szivatják az aktuális birodalmi nagyurat. Teljesen mindegy, hogy ki az, és teljesen mindegy, hogy mi a ragja, halálra szivatják, tehát mit, hogy az orrá elől lopják el a dolgokat, és aztán futnak be egy sikátorba, és tűnnek el örökre, egy bolygóról, ami fölött lebeg egy csillagromboló, és akkor utána így csak így közlik, hogy nem vagyunk elégedettek a munkáddal, úgyhogy egy magasabb rangú birodalmi tiszt érkezik supervisorni a munkádat, és akkor így mindenki mondja, hogy és aztán meg így megérkezik, és aztán őt szivatják egy pár epizódon keresztül, és akkor így nem vagyunk elégedettek a munkáddal, úgyhogy egy magasabb rangú birodalmi, és megjelenik ő is, és akkor ő már legalább úgy csinál, mintha direkt engedné el a lázadókat, mert valami ördögi terve van. És minden epizód végén elengedi őket, mert valami ördögi terve van, de hogy mi a rák ez? Úgyhogy én nagyon-nagyon remélkedtem abban, hogy a Rogue One végén van egy nagyon király jelenet. Nagyon király jelenet. A fizikai részét, ez egy nagyon király jelenet, amikor menekülnek a lázadó hajók, és Darth Vader egy csillagrombolóval szembeugrik velük. És ugye elugrik pár lázadó hajó, és a maradék meg így neki csapódik a csillagrombolónak, és így szétlacsanak. És én személy szerint ott szerettem volna, hogy meghalljon a Rebels főhős társasága. Ott abban a jelenetben csapódjanak bele abba a csillagrombolóba, és csúszanak le róla, és halljanak meg mind. De nem, állítólag megerősítették, hogy túlélik még azt a kalandot. Pedig valahol egyébként el kell tüntetni őket, nagyon hamar, mert hogy... Yeah. Két Jedi, gyakorlatilag két Jedi, meg egy halom, ilyen nem tudom milyen erős harcos, szóval lehet, hogy őket el kell tüntetni a negyedik részig. Hát vagy majd a 8., 9. vagy a 10., 13. részig még visszajöhetnek bármikor, mint öreg emberek. Hát de nem, mármint, hogy alapvetően ugye azt tudjuk, hogy nincsenek Jedik, ugye a 4-től, tehát valahogy meg kell őket oldani. Ó, figyelj, van olyan, hogy retcon, tehát retrospective continuity. Ez azt jelenti, hogy így visszamenőlegesen változtattak meg addig kánon dolgokat, hogy ezt mondjuk célszerű úgy csinál, hogy azért viszonylag kontingens legyen. X-Men, vagy... Igen, na, de ott azért elég zseniálisan csinálták. De szerintem, ha azon múlik a Disneynél, hogy még több játékot, még több plüssfigurát, meg még több mozifilmet csináljanak a kedvenc sorozataiknak, amiben mondjuk már így beletoltak 3 évadot és nem kevés CGI-t, akkor szerintem nyugodt szívvel megoldják, hogy hát valahova itt stázisba elkerültek valami viharvert galaxisvégi bolygón, és akkor most így előkerülnek hirtelen, és akkor majd a réjéknek lesz kivel ott így mutyiznia. Simán. Igen, ja, és akkor jön a Star Wars, tehát ugye, hogy az X-Menben mennyire zsendélyesen megoldották, és akkor jön a Star Wars, és akkor így azt mondja, hogy Darth Maul nem halott. De amúgy igen, mindenki, tényleg. És akkor mindenki igen. Azt mondja, hogy mi? És akkor ők azt mondják, hogy Darth Maul nem halott. De hogy még mindig nem halott, tehát hogy... Nem, Darth Maul azóta egyre jobban él. Tehát nem csak, hogy a 2 meg a 3 között nem halott, de hogy jelenleg épp a 3 és a 4 között sem halott. Nem, sehol. Nem, Darth Maul nem halott. Darth Maul örök. Meg fekete lézerpaddal rohangásznak, meg ilyenek. Összeragyott, ő valahogy elmászott egy másik bolygóra. Igen. Ahol egy mostanában épített magának egy lábat. Nem, azt nem a izék adták neki, azok a nagyon menő, varázsló... Ez a második Sister lába. Wood. Ja, az a másik lába? Ja. Nem tudtál odáig, csak hallottam. Először egy ilyen hosszabb skorpiótesszerű dolga van, amikor még ilyen félig kattant, ami alatt azt értjük, hogy igazából teljesen kattant. És akkor utána valahogy így összevág, rakja magát, és akkor kap jobb lábakat, és akkor... Ja, kell menni a Nice Sisterekhez, akik igazából sokkal durvább dolgokat csinálnak, mint az erőhasználók. És a Rebels harmadik évadában találkozni fog egyébként Darth Maul Obi-Wannal újra, mert hogy ja, igen. Az egy dolog fűti, hogy bosszút álljon Obi-Wanon. El tudom kézni, hogy Obi-Wan így fölkesi. Hű, itt valaki nagyon elrontotta a sztorit. Úgyhogy igen, ez mindig egy örök kérdés, hogy mi a rák, meg miért. Igen, közben Flash üzeni, hogy most már meg kell halnia, mert ha nem hal meg, akkor elmegy a Disneyhez, és ott nem lesz köszönet. Ez a legkomolyabb fenyegetés, amit lehet adni. Szóval ő Flash-t hallottuk Debrecenből. Jaj. Maradt még bennetek bármi a Star Wars-szal kapcsolatban? Nézd, a Star Wars-szal... Vagy következhetnek a közösségi percek. Közösségi apu a viccekre gondolsz? Nem. Még ott nem tartunk. Még van egy téma. Jaj, te persze. Ilyen téma. Majdnem kicsúszott, ha hát Viktor. Még a címben is szerepel. Jaj, az utolsó téma a címben. Szóval... Sokan azt hiszitek, meleg vagyok. Ennél jobban nem is lehet kezdeni. Voltak éppen igaz is lehetne, nem az... Szóval 8 éve vagyunk együtt asszonypajtással, abban 3 éve élünk együtt, és egyébként meglehetősen jól megy még mindig egymás nem őrületbe kergetése, úgyhogy most érkezett el az idő arra, hogy megkérjem a kezét, úgyhogy megkértem a kezét. És jó látta. Az a helyzet, hogy nem elég gyorsan, mert hogy nem tudom megvan-e, hogy mostában mínusz 15 fokok röpködtek, és én pedig kitaláltam, hogy a tökéletes hely a lánykérésre ez a Gellért-hegy. Oh. És engem nem lehet eltántorítani a terveimtől. Ami azt jelenti, hogy felmásszunk a Gellért-hegy tetejére, és ott szerintem az a mínusz 15 az... A plusz széllel. Az még rosszabb volt. Igen, úgyhogy így levettem a kesztyűmet, meg itt tudom, én kibontottam a kabátomat, mert a kabátom belső zsebében volt a gyűrű, és aztán így megkértem a kezét, és akkor így állt egy ideig, és így nézte a gyűrűt, és így felhúzhatnám, visszavettem a kesztyűm. Visszavetteznék én már, ha így lehetne. Úgyhogy egy közepesen vicces lánykérés lett, és aztán egyébként elmentünk egy fél gyors kajáldába. Szóval a legromantikusabb. Nem, az a szonypajtás nagyon szereti a sajtot. A rántott sajtot, a grill sajtot, tehát az ilyen az összes sajtból készült ételt. És akkor így megkérdeztem, hogy mit enne szívesen, és mondta, hogy sajtot. És akkor így beírtam a Google-be, hogy így sajt étterem, és akkor kidobott egy adott hát ilyen gyors kajáda-szerű, étteremszerű valamit, így valahol a kettő között van, ahol minden kajájuk abból van, és egyébként nagyon fancy és nagyon finom. És akkor elmentünk oda, és halál boldogan ott elmajszoltuk szépen a dolgot. Nyilvánvalóan mondanom se kell, hogy minden igyekezetem ellenére a gyűrű túl nagy lett. A minden igyekezet alatt azt kell értem, hogy elloptam egy gyűrűjét. Amikor mentem megrendelni a gyűrűt, elloptam egy gyűrűjét, amire tudtam, hogy nem fogja keresni nagyon, mert előtte való nap mondtam azt, hogy ronda. Ez nem változtat sok minden, de mint később kiderült, azon az ujján, ahova kéne, amit a gyűrűs újnak is hívnak, azt hiszem, ott nem hord gyűrűt soha. Tehát az esélyem se lett volna olyan gyűrűt ellopni, amit azon az ujján hord. Úgyhogy ez nem lett teljesen flawless, de egyébként a középső ujján tudja hordani, és ezt is teszi. Bár amit be is tudnánk vinni, bevetetni, de nem biztos, hogy bevetetjük majd. Szóval nagyjából ennyi a sztori, és ezúttal az összes családtagjával volt már olyan beszélgetésem, hogy jaj, nagyon örülök, hogy végre komolyra fordult, meg az ilyen kijelentések után én így jó volt, mate? Ember, mert 8 éve vagyunk együtt, 3 éve lakunk együtt, És így örülök, hogy végre komolyra fordult. Mi fordult komolyabbra, mint eddig? Tehát egy egyetlen egy dolog változott, van az ujján egy pici nemesfém, és van benne egy kavics. Tehát így ennyi változott, és egyébként tényleg nagyon vicces, hogy a szülei sokkal, tehát hogy ővelük nagyon jóba vagyok, de hogy ilyen nagyon vicces, tényleg, tehát hogy az öccsének is volt ilyen nagyon vicces megnyilvánulás, ezzel a végre komolyra fordulta. Én meg csak így állok, és mi van? Még az esküvő sem most lesz. Valakinek már faluja van. Van már dátum. Nincs a dátum. Target release date, az van. Abban viszonylag biztosak vagyunk, hogy erre a nyárra, tavaszra nem fog összejönni. Én ott a hegyen helyből megígértem asszonypajtásnak, hogy nem lesz télen az esküvünk. Tehát én ezt még egyszer nem játszom el, hogy itt majd arcoskodunk kint a hidegben, ami azt jelenti, hogy valószínűleg tavaszhoz, nyárhoz egy évre. Igen, nagyjából azt tűnik valószínűleg, egyelőre komolyabb további terveink nincsenek. Egyetlen egy dolog fel, van, a mások streamer akárta a feltett lesz. Kérdés. Livestream lesz? Lesz livestream, ez mostanra már szinte biztos. Nyilvánvalóan függ attól, hogy hol lesz, és hogy ott milyen technikai lehetőségek vannak, de hogyha mit tudom én, egy Faraday kalitkában tartjuk, akkor valószínűleg nem. De hogy minden más esetben valószínűleg lesz, és végtelenül pofátlan leszek, és egy mennyasszony tánc nevű donation pop-upot fogok üzemeltetni végig a dolog alatt, és le fogom érni. 100%-ban megígérem, hogy egy, az esküvő által okozott anyagi csődből fogjuk magunkat ezzel kirángatni, a másik pedig, hogy ami esetleg véletlenül marad azután, hogy kifizetjük az adósságainkat az esküvővel, nem lesznek három. Hát meg le kell adózni, ugye? Azt is kalkuláld be. Nyilván. Egyébként az összeg, tehát azt hiszem, hogyha kicsi az összeg a donation, akkor nem. Tehát azokat kell, amik nagyok. De mindegy, ez egy másik kérdés. Ezt addig majd kitaláljuk. És utána pedig a közös otthonra lesz költve. És akkor ennyi. És egyébként pedig annyi lesz a dolog, hogy be lesz állítva egy kamera, egy HDMI-vel össze lesz kötve egy laptopra, és megkérek valakit, hogy nyomja meg a Star Streaming gombot, amikor elindul az... Figyelj, vannak általában ilyen DJ-szerűségek az ilyen rendezvényeken is, és akkor itt meg lehet kérni ilyesmire szerintem. Én Dieselre gondoltam, de a DJ kis teljesen hát, csak van. Akkor Diesel is tudna mulatni, érted? Diesel amúgy nem lenne meghívva, úgyhogy így legalább ott lehet. Ja, hát hogyha így állunk hozzá, akkor valami. Persze. Szóval jelenleg ennyit lehet tudni a dologról. Nyilván ez egy fontos dolog, ami egyébként zseniális, hogy asszonypajtás és az utolsó pillanatig azt hitte, hogy én még mindig utálom a házasság intézményét, mert én nem azért nem kértem meg eddig a kezét, mert őt nem szeretem, hanem azért, mert a házasságot mint olyat nem. És abban nem hiszek, és végtelenül undorítónak tartom, amikor az esküvőn azt kell számolgatni, hogy jöjjön vissza a bevétel. Igen, tudom, ezt teszem, de... és nagyon sok minden ilyet végtelenül undorítónak tartok, ami ezzel az egésszel van, viszont tudom, hogy neki fontos. Úgyhogy ezzel már nagyon-nagyon régen megbékélt, és én halálvicces beszélgetésénk volt, a karácsonyot megkérdeztem, hogy mit kér karácsonyra, és akkor elindultunk a tortaformától, haladtunk a robotgépen keresztül, és aztán így mondta, hogy természetesen tudod, mit szeretnék a leginkább, úgyhogy így átugrottuk azt, hogy megkérjem a kezét is, és egyébként a gyerek projektnél finiseltük ezt a beszélgetést. Ezen ilyen végtelen lazasággal eljátszottam, hogy mennyire felhúztam magamat, és jól veszekedtem bele egyet, hogy ne sikerüljön abban, hogy meg lesz kérve a kezed, de független sejtettem, hogy mindegy, de ez ilyen új megérzés, ez úgy sem. Ki lesz a tanúm? Mi a rák? Mit tudom én? Legrelevánsabb kérdés, tetszik az új egered, Csonti? Hogy jön az most ide? És ez volt ez a kommentelőket, úgyhogy rá se rá. Amúgy tetszik. Ami abszolút kontentgyártói szemmel életem legerősebb Facebook posztja az, amikor kiraktam a képet, hogy igen mondott. Kontentgyártói szemmel. Az életem legerősebb. Az hagyján! Én oda kommenteltem egy matricát. Én is, meg a Krisztián és is. Aznap 23-an jelöltek be ismerősnek. Azért ez a kemény. Az a, ez csak egy ilyen kis... Csak egy ilyen kis apróság, hogy így, és értitek, azt hazudja, hogy 95%, azt hiszem 95%-kánál erősebb, nem, ez az összesnél. Tehát az, amikor egy 40 ezer Facebook oldalon, bármilyen fizetett promóció nélkül, jelenleg 79 ezeres reach-en áll az a kép, akkor így, nekem a Facebook ne hazudja, hogy a posztjaim 95%-ánál erősebb csupán. Na jó, de hát a leánykérésedet osztottad meg. Ezt azért honorálja még a Facebook népe is. Ha más nem, nem, akkor reach-ekkel. Viszonylag visszafogottan, tehát ott azért nem tartunk, hogy kép kikerüljön a szankáról, csak a kezéről került ki. Amivel kapcsolatban nagyon cuki volt, mert nem volt elégedett azzal, hogy néz ki a körme, úgyhogy nem csináltam meg, addig, amíg haza nem jöttünk, és rendben nem rakta azt. Oké. Okay. Ja. Hát akkor... Hajrá, hajrá! Én csak ennyit posztoltam be, hogy örülünk, good luck, have fun. Igen. Én szerintem ennél többet nem tudok nektek én kívánni. Pozitívan. Én is örülök, hogy végre komolyra fordult a dolog, eddig csak tengtünk-lengtünk. Happen to be ugyanott. Jó van. Mi viszont komolyra fordítva időnk végéhez értünk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltok, mind nézőileg, mind pedig így Cubecast ügyileg, mert tényleg hosszú idő után most voltunk elő együtt így újra. Király volt, nagyon jól éreztem magam. Elfáradtam, de nagyon jól éreztem magam. Na, jó van. Nézd, hetszer, hiányoztató. Fárasztóak vagyunk. Mikor ráérsz, akkor mi szívesen látunk majd. Melegítünk neked egy helyet mindig. Vagy oda ültetünk egy fekitekinek nevezett marslakót, aztán ő melegít. Igen. Na, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt. És akkor ez volt a 70? Nem, csak 69. alkalommal a Cubecast. Nyugodalmas jó éjszakát, viccünk van. Van. Hogy valaki emlékeztetett rá. Köszönjük szépen Tominak. Előjött. Jöhet? Jöhet. Csapasd neki. Nyuszika megy az erdőben, találkozik a medvével, és megdobja egy palacsintával, mire a medve megkérdezi, ez szándékos volt? Nem. Lekváros. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Időt utaztam, és 8 másodperc korábban tudtam.